uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het ondanks de oorlog mogelijk is om verkiezingen te houden in zijn land, maar benadrukt wel dat het niet kan zonder hulp van het Westen. Maart volgend jaar zouden de verkiezingen zijn in Oekraïne, maar vanwege de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is, kunnen die formeel niet doorgaan. Zelensky reageert op een oproep van een aantal Amerikaanse politici, onder wie de Republikeinse senator Lindsey Graham. Ze riepen Oekraïne eerder op het goede voorbeeld te geven door de verkiezingen toch door te laten gaan. De Taliban sluiten een van de belangrijkste nationale parken van het land voor vrouwelijke bezoekers, omdat ze zich niet aan de kledingvoorschriften zouden houden. Zo zouden ze de hoofddoek verkeerd of helemaal niet dragen. Afghaanse minister Van Deugd noemt het voor vrouwen ook niet nodig om bezienswaardigheden te bezoeken. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemt het verbod totaal respectloos. De Nederlandse estafettevrouwen zijn in Boedapest wereldkampioen geworden op de 4x400 meter. Evelien Saalberg, Lieke Klaver, Katelijn Peters en Femke Bol hebben de WK Atletiek afgesloten met de wereldtitel. Voor Bol was het de tweede titel na de 400 meter horde. De wereldkampioen begon als nummer 3 aan de slotronde. Nooit eerder haalde Nederland een wereldtitel op de 4x400 meter. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen, mogelijk met overstromingen en modderlawines tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. In Noord-Italië kan het volgens sommige weermodellen oplopen tot 300 mm. Het weer bij ons. Tot besluit vannacht minder buien. Het klaart op en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het wisselvallig met zon en een enkele bui. En het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRV. AGV, aardappelen, groenten en vlees. Vannacht aandacht voor de industrie achter het laatst genoemde, de bio-industrie. De nacht van KRO-NCRV. Met Benji Heerschop. Tuurlijk, er zijn bedrijven waar het er heel anders aan toe gaat. Maar de bio-industrie is in Nederland immens. 1,7 miljoen dieren worden in Nederland afgeslacht. Niet per jaar, niet per week, maar per dag. Sommige dieren zien nooit de wolken. Om een beeld te schetsen, we praten over bijna 1000 megastallen in Nederland volgens organisatie Wakker Dier. En het meeste gebeurt achter gesloten deuren. Om het onzichtbare zichtbaar te maken, besloten Roel Binnendijk en Jeroen Siebelink daar werk van te maken. En laat ik nou vanavond daarover in gesprek gaan met Jeroen Siebelink. Vanavond dus in de nacht van KRO-NCRV is onderzoeksjournalist en schrijver van het boek Onder de Beesten, Undercover in de bio-industrie, Jeroen Siebelink, te gast in de studio. Het boek schreef hij samen met Roel Binnendijk, die 3 jaar lang in de bio-industrie werkte, om vanuit binnenuit met eigen ogen te kunnen zien wat zich daar allemaal afspeelt. Jeroen, fijn dat je er bent. Hoi Benji. Goedenacht. Die cijfers die ik net opnoemde, die verbazen jou niet, denk ik, hè? Ja, ik ken ze natuurlijk al wel. Ja, echt van binnen en buiten. Ja, het gaat om 600 miljoen per jaar. En dan hebben we het alleen nog over de landbouwhuisdieren, dat is een raar woord. Maar daar vallen dan de vissen buiten. En de weekdieren, de ongewervelde. Mm-hmm. Want die dieren worden niet geteld. Die worden nog minder als een individu gezien eigenlijk dan een dier op pootjes. Die 600 miljoen, daar gaat men altijd van uit. En dat gedeeld door het aantal dagen, dan kom je al gauw op die 1,8, 1,7 miljoen per dag uit. Je zegt als je er ook nog dus de weekdieren en de vissen bij doet, is het nog schrikbarender eigenlijk? Ja, of de proefdieren, of de dieren die we ons voor vermaak houden in circussen bijvoorbeeld. Dierentuinen, ja. Dus er zijn ontelbaar veel meer dieren die we gebruiken. Om jou even wat beter te leren kennen, hebben de studenten van de KRO-NCRV Radioschool een introductie gemaakt. En dan gaan we daarna de diepte in. Luister even mee. Vannacht in de studio Jeroen Siebelink, onderzoeksjournalist en schrijver van boeken als De Oversteek en Vader en Zoon. En dat is natuurlijk niet gek. Met Jan Siebelink als vader is schrijven met de paplepel ingegoten. En vanavond gaan we praten over zijn nieuwe boek, Onder de Beesten, Undercover in de bio-industrie. In samenwerking met Roel Binnendijk. En daarvoor is Roel letterlijk onder de beesten gegaan. Wat heb je met eenden zien gebeuren? Genoeg. Daar werd mee gevoetbald, rondgegooid. Ze werden kapotgestampt, doodgestampt, tegen de muur kapotgeslagen. Ja, meer van die gruwelheden. Dat is blijkbaar hoe die industrie werkt. Jeroen en Roel hebben samen deze heftige ervaringen beschreven in hun nieuwe boek Onder de Beesten. Maar hoe maak je dit soort verhalen nou hapbaar? Het was meteen hoe gaan we dit aanpakken? Wat voor boek wordt het? Wordt het een boek vol met dierenleed, vol met bloedspetters? Nee, want dat gaat niemand lezen. Wordt het dan een boek met een moralistisch vingertje? Van het denkt erom, jullie moeten allemaal veganist worden, wereld? Nee, want dat gaat niemand naar luisteren. Dus al snel kwamen we tot het idee, het moet een avontuur worden. Want het allerbelangrijkste is toch wat al die ellende en die duistere wereld met hem gedaan heeft. Ja, het boek gaat over een heftig onderwerp. Heb je van mensen al gehoord dat ze het niet durven te lezen? Of dat ze ik kan er niet in door? Ja, van mensen die al veganistisch zijn. Je hebt natuurlijk verschillende soorten mensen die om die reden plantaardig zijn gaan eten. Je hebt mensen die daar overgevoelig voor zijn, voor dierenleed, en er echt nachtmerries van krijgen. Dus die geven dat ook aan. Maar er zijn ook mensen die eigenlijk om dezelfde reden plantaardig zijn gereden, maar toch willen weten. En daar prima mee om kunnen gaan en daar ook op kunnen slapen. Dus ja, het gaat mij veel meer om het bereiken van mensen en de cirkels daaromheen. Mensen die het allemaal en nog links laten liggen, dit onderwerp. Die het al wel weten, maar willen wegdenken eigenlijk. En er niks meer doen met die kennis in een soort onverschilligheid of kop in het zand. We proberen de wereld buiten het veganisme en vegetarisme te bereiken met dit boek. Ja, ik denk dat ik in die laatste categorie ook val, hoor. Want je weet eigenlijk, weet bijna iedereen, denk ik, wat er eigenlijk gebeurt met dieren in Nederland. Ook al was het schokkend, hoor, om te lezen wat er daadwerkelijk gebeurt. Want het overtreft nog je grootste nachtmerries. Ik heb ook, we hoorden natuurlijk Roel even vertellen over dat voetballen met eenden. Mm-hmm. Ik zag ook video's van mensen die expres stampen op de nek van een eend. Ja, dat had ik niet voor mogelijk gehouden. Ja. Ja, en deze momenten hebben we eigenlijk bewust klein willen houden. Wat ik al net vertelde in dat fragment. Dat heeft geen zin, want niemand gaat dat lezen. Nee. We hebben het willen gooien op het avontuur in het boek. Het undercover verhaal. Want mensen willen lezen over mensen, niet over dieren. Dat is heel egocentrisch, maar dat vinden mensen gewoon ingewikkeld. Te veel leed kan niemand aan. Dus mensen zijn wel benieuwd naar hoe Roel dat heeft volgehouden al die jaren. En, dus daar hebben we het eigenlijk op gegooid in het verhaal. Ja. Dat stuurt je ook door in het verhaal, denk ik. En dat wil je weten of het allemaal goed met hem afloopt. Ja, ook echt zijn interne denkwijze. Ook, iedereen wil ook steeds weten, hoe gaat het met Roel? En, heeft hij er trauma's aan overgehouden en dergelijke? Dus mensen zijn vooral geïnteresseerd in zijn leed eigenlijk. En veel minder dan in het leed wat hij allemaal om zich heen heeft gezien. Van die dieren die daar nog altijd zijn. Stoort dat je? Nee, ik begrijp dat wel. De ene soort geeft nou eenmaal vooral om de eigen soort. zo werkt het nou eenmaal. We kunnen ons het beste inleven in een mens. Dus mm-hmm. dat wil je in eerste instantie weten. Maar dat is wel een beetje de truc die we hebben willen toepassen met het boek. Door Roels ogen te laten meebeleven, hopen we dat mensen toch indirect iets meekrijgen, in ieder geval van dit onderwerp. En kijk maar of je het boek dan uitleest. En ik denk dat het wel, als je eenmaal leest, lees je denk ik wel door. Want je wil toch weten hoe het met hem afloopt. Ja. En dat er misschien ook nog een paar dieren er misschien goed van afkomen. Je hebt een soort hoop eigenlijk. Ja. Ja, wat ik mij afvroeg, en ik kon me voorstellen dat stel ik zou dit boek lezen en ik ben dus totaal niet dan veganistisch of vegetarisch. En dat je dan elke keer denkt, bij elk incident, dit is maar een incident. Het gebeurt niet altijd. Het verhaaltje wat we onszelf steeds voorhouden. Dat is de zelfrechtvaardiging van elke persoon die nog dieren eet. Maar ook mensen die al lang geen dieren meer eten, hopen dat ook nog steeds. Van, het zal toch wel meevallen. Sterker nog, ook als een dier er slecht van afkomt, dan denk je vaak van, het is maar goed dat hij dood is, want hij had toch een klote leven. Ja. Dus we proberen ons steeds maar weer verhaaltjes aan onszelf te vertellen om het ondenkbare leed wat de bio-industrie is, om het een beetje draagbaar te houden voor onszelf. Want ze weten niet beter. We weten met z'n allen dat we hier heel erg schuldig aan zijn. We hebben dit zelf gecreëerd een kleine 70, 80 jaar geleden met z'n allen. En het is nu compleet uit de hand gelopen. En we moeten hier vanaf op termijn. We weten niet precies hoe. Maar we willen in eerste instantie maar eens even zichtbaar maken van hoe het nu werkelijk is. Want je hoort heel vaak als een dierenactivist zegt van ja, er komt een filmpje op internet. Kijk eens hoe ze kalfjes slaan. Of kijk eens hoe varkens leven. Ja. Dan zeggen ze altijd, nee, dat is in het buitenland gefilmd. Of nee, dat is een incident. Of dat is een oud verhaal. Maar nu is eigenlijk voor het eerst grootschalig aangetoond door iemand die willekeurig stallen is ingelopen, willekeurig allerlei transporten van varkens heeft meegemaakt. Dat is een belangrijk onderdeel om te vermelden eigenlijk, dat het willekeurig is. Dus niet zoeken naar de slechtste plekken eigenlijk. Nee, want natuurlijk Animal Rights en Varkens in Nood en dat soort stichtingen krijgen heel vaak tips binnen van ga daar eens kijken, want daar is het niet pluis. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. Hij is gewoon het traject ingegaan van een jonge medewerker die werkzaam wil worden in deze sector. En dan ga je solliciteren bij speciale uitzendbureautjes daarvoor. Ja. En dan word je ook nog vaak of nog eens afgewezen. Dus daar is veel tijd in gaan zitten ook. In het solliciteren. En dan kom je ineens terecht bij een stal. En dan zit je ineens in een vangploeg. En dan loop je diverse dorpjes en stallen af. En dat zijn er tientallen geweest. En die heeft hij niet van tevoren uitgezocht. En overal was het compleet mis. Straks gaan we de diepte in, praten we verder over het boek. Maar benieuwd ook naar jouw eigen beweegredenen. Wat heeft jou zo gemotiveerd om je bezig te gaan houden met dierenwelzijn en de bio-industrie? Mm-hmm. Ik ben journalist. Dat op zich is al een hele lange weg geweest om te ontdekken dat ik dat wil zijn. Ik had oorspronkelijk diergeneeskunde willen gaan studeren, omdat ik toch wel iets met dieren heb. Dat zat al wel, denk ik, diep in mij. Maar om iets voor dieren te betekenen. Maar ik was zwaar allergisch. Ik krijg al plopogen als ik naar een konijn kijk. Dus dat zat er niet in. Niet een goede combinatie. Nee. En ik zag mijn vader inderdaad, die werd even genoemd in het introductiefilmpje. Ik zag hem heel erg gelukkig zijn bij het schrijven van boeken. Dus ik dacht toch wel van, moet ik dan die kant op? Maar waar dan over? Waar moet ik dan over schrijven? Want ik heb nog helemaal niks meegemaakt. Ik heb nergens verstand van. Economie gaan studeren, dat vond ik heel saai. Met die kennis wel redacteur, journalist geworden. En heel langzamerhand ben ik op dit pad gekomen. Door bijvoorbeeld over het bedrijfsleven te schrijven, waarin men al wat bewuster bezig is met dit soort onderwerpen. Tony Chocoloni schrijft bijvoorbeeld over mensslaven in de cacaoketen. De vegetarische slager over dieren in de dierketen. Dan kom je op een gegeven moment op. Je gaat steeds verder in dat onderwerp. En dan merk je gewoon dat die dieren je niet meer loslaten. Omdat dat wel op dit moment gewoon eigenlijk de grootste misdaad, de grootste misstand in aantallen gemeten in ieder geval. Is dat de grootste ter wereld. En de minst geziene ter wereld ook. Omdat mensen gewoon nog steeds onverschillig over zijn, over het leed van dieren. Dus ik dacht van, daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Door het schrijven van dit boek kan ik me voorstellen dat je... Maar ja, je bent dus al langer bezig met schrijven van over dit soort thema's. Maar ik kan me voorstellen dat je door het schrijven van dit boek specifiek ook je eigen levensgewoontes hebt aangepast of erover na bent gaan denken. Is dat ook zo? Of? Ja, dat is een ontwikkeling die synchroon is gelopen met mijn privéleven. Ik ben 22 jaar geleden heb ik mijn huidige vrouw ontmoet. Zij was al vegetariër. En toen we gingen samenwonen, vroeg zij aan mij van, vind je het dan oké dat we dan geen vlees meer eten? Of jij dus geen vlees meer eten? Ik was zo verliefd op haar. Dat was helemaal geen punt. Nee. Dus dan ben je ineens vegetariër. Buitenshuis nog wel een beetje smokkelen als er een bitterbal langskwam. Maar op een gegeven moment word je daar toch serieus en denk van, dan moet ik het ook echt doen. Dan moet ik echt serieus gaan doen. Dus stop je echt helemaal met vlees. Maar dan doe je nog wel vis. Nou, dat kan je dan op een gegeven moment ook wel laten vallen. En dan is er een punt gekomen, ergens 7-8 jaar geleden, dan krijg je zoveel informatie over je heen, over die dierenindustrie, dat je denkt van, ja, dan moet ik ook stoppen met kaas en zuivel. Want daar is het leed echt niet minder erg dan in de... Ja, maar dat is in de varkensstal. Ja. Dus daar ben ik verder in gegaan. Dus toen ben ik veganist geworden. En dat bevalt me uitstekend. Ik heb nog nooit zo goed geslapen. Mooi. En niet vanwege mijn geweten, maar puur omdat het gewoon... geeft heel veel rust in mijn lichaam. Rust in je lichaam? Ja, heel raar. Ik kan niet goed anders beschrijven dan dat. Ze zeggen ook wel dat je van zuivel kan je bepaalde ontstekingen krijgen. Mm-hmm. Heel veel mensen zijn überhaupt... allergisch voor lactose. Hè? Dus het is ongewoon om dat te drinken voor de mens. Ja. Het is gewoon moedermelk van een koe. Niet van een moedermens. Dus. Ik merk gewoon dat ik me er heel erg mee in balans. Ik slaap rustig. Je zit lekker in je vel. Ja, en je blijft er slang bij. Nou, dan moet ik het misschien ook maar proberen. We zeiden net dat ik aan de lijn ben. Dus laten we gaan naar jouw eerste plaat. Want deze komende anderhalf uur ben jij een soort van de DJ van het programma. Ja. Als eerste nummer heb ik klaarstaan Eddie Vedder. Ja. Gewoon, ja. Ja, fantastische stem. diepe, diepe mooie stem. En hij is een activist ook. Hij is vegetariër. Ik denk, waarom ben je dan niet veganist? Denk ik dan al meteen, doe het dan meteen goed. Toch mag ik een beetje kritiek. Maar dit nummer is van het track-album van Into the Wild. Dat is echt een schitterende film. Waar gebeurt verhaal over de jongen die... Iedereen knikt direct mee in de studio. De maatschappij de rug toekeert. De maatschappij van het consumeren en van het materialisme. Daar is hij helemaal klaar mee. En hij gaat met een busje de wildernis in. En dat loopt niet helemaal goed af. Maar het is een waanzinnig mooie film. En de muziek is grotendeels van Eddie Vedder. En dit is toch een beetje het openingsnummer. Gaan we naar luisteren dan. Eddie Vedder. Eddie Vedder, Setting Forth. In de nacht van Caro en Cervé praten we deze nacht over de bio-industrie... naar aanleiding van het boek Onder de Beesten, Undercover in de bio-industrie. En zoals ik al zei, dat doe ik niet alleen, maar met onderzoeksjournalist... en een van de schrijvers van het boek, Jeroen Siebelink. Goeie keuzes, hoor. Ja, dankjewel. Keuzes. Over het boek. Ik kan me voorstellen, jij wil mensen bereiken die juist... niets ermee hebben of inderdaad een kop in het zand insteken. Je hebt dat geprobeerd door dus het boek een soort van toegankelijk te maken. Tegelijkertijd, de mensen die er niet echt iets van willen weten... alsnog, zodra ze deze titel horen en horen waar het over gaat... denken, nou, aan mij niet besteed, zou ik denken, toch? Ja, ik heb ook niet de illusie dat... dat mensen allemaal naar de Bruna rennen voor dit boek. we zijn realistisch. We willen eerst eens... De kerndoelgroepen bereiken. En dat zijn gewoon de veganisten, vegetariërs. Die vinden het ook fijn om te lezen van bevestiging te krijgen... van wat ze al dachten dat het was. Mm-hmm. Dat is ook wat waard. En daaromheen hoop je dat mensen dan het boek... dan aan hun vader of aan hun man of hun kind geven van... kijk, dit moet je echt lezen. En dan ga je denk ik wel anders consumeren. Dat hopen we op die manier ook wel te bereiken. Maar ik ben natuurlijk in eerste instantie journalist en niet activist. Dus ik wil ook gewoon beschrijven wat er is en wat ik er dan vervolgens mee bereik. Mm-hmm. Of daarmee de wereld een beetje mooier wordt. Dat is punt 2. En dat wil ik wel heel graag. Dat loopt wel een beetje door elkaar. Maar ik ben in eerste instantie journalist. Dus ik wil de waarheid boven water krijgen. En ik heb Roel heel goed willen bevragen en willen onderzoeken. Dat moest echt een objectief feitelijk boek worden. Ja, alles is gedriedubbelcheckt. Het moet allemaal kloppen. Alle cijfers moeten kloppen. Hoe het werkt in een slachthuis, dat moet helemaal precies kloppen. Kijk, Roel heeft natuurlijk ook heel veel dingen meegemaakt... in een soort van stream of consciousness. Hij heeft natuurlijk alles gefilmd, hè? Moet je voorstellen. Had een knoopje. Ja. Ik ben je nu misschien een beetje voor in je vragen. De luisteraar die heeft misschien het boek nog niet gelezen... of is wel nieuwsgierig naar het boek, anders dan luisteren ze niet. Dus inderdaad, leg anders kort even uit... hoe het verloopt. Het boek? Ja. Nou, het was eigenlijk heel makkelijk schrijven, want we hebben het gewoon eigenlijk chronologisch aangepakt. Roel is een afgestudeerd criminoloog, kijkt om zich heen, heeft een baantje bij de dierenambulance en vraagt zich op een gegeven moment af van waarom hebben we alles over voor een arm eendje in een park die het pootje heeft gebroken of voor ons pupje wat misschien iets heeft. Daar hebben we alles voor over, maar niet voor al die varkens, kippen, koeien in stallen die we niet zien, maar waar we wel heus wel weten dat ze er zijn. Die gestoorde verhouding die we met dieren hebben, die wilde hij onderzoeken. En ja, dan moet je dan net roel hebben. De meeste mensen vragen zich dit misschien al wel stiekem af. Maar hij blijft niet denken, hij doet. Ja. Hij had al een vriendin, net als ik, die ook al veganistisch was. Hij was op dat moment nog een vleeseter. Die vriendin heeft hem vrij snel geveganized, zoals het dan heet. Heet zo, ja. Nam hem ook mee in het dierenactivisme. Zij bezocht wel eens een stal midden in de nacht. Samen met mensen van een stichting die dat doet. Om stalinspecties te doen, zoals dat heet. Dus zij had al enige ervaringen mee. En toen, nou ja, zo leerde hij die mensen kennen. En op een gegeven moment ontmoet hij dan Robert Molenaar. Dat is een bekende dierenactivist uit het begin van deze eeuw. Hij is gestopt. Maar die vroeg aan hem van... Roel, wil jij dan niet eens een keertje het echte werk gaan doen? Want dat was eigenlijk nog nooit vertoond in Nederland. Daar vlak daarvoor, in het buitenland al wel, toch? Ja, in Tielt in België was op dat moment net bekend. In 2019 volgens mij. Bekend geworden dat een jongen daar een aantal dagen of weken heeft volgehouden in een slachthuis. Heeft daar gruwelijke beelden geschoten. En bekend beeld van een varken wat levend verdrinkt in een kokend water. Dat ging redelijk de wereld over, dat verhaal. Dus Roberts' ambitie was om dat ook in Nederland te laten zien. En kon daar niemand voor vinden. En Roel zei meteen ja. Ja, die mensen heb je. Ja. Die denken niet, maar doen het gewoon. En voordat Roel door had, was hij aan het oefenen met zijn knoopcamera. En was hij aan het solliciteren. Het begon bij stallen, lange tijd. Dus het vangen van eenden en kippen. Die in kratten moeten worden gestopt. Op transport worden gezet naar het slachthuis. Later is hij op transport gegaan. Heeft hij zijn groot rijbewijs gehaald. Want hij wilde varkens transporteren. Het liefst had hij internationale varkenstransport willen doen. Dat is niet gelukt. Maar hij is uiteindelijk wel via omwegen in een groot slachthuis terechtgekomen. Gosgalk in Epe. En dat is eigenlijk het dieptepunt van de hel waar hij uiteindelijk in terechtkomt, kan je zeggen. Want ja, niemand wil natuurlijk vrijwillig een slachthuis inlopen. Maar hij doet dat dus. Hij plaatst zichzelf eigenlijk als mensslaaf tussen de dierslaven daar. Want het is ook echt afschuwelijk werk wat je moet doen. En daar loopt het boek een beetje mee af. En uiteindelijk vervolgt het zich nog wel met de juridische kwesties eromheen. En dat is een beetje de volgorde van het boek. Dus we lopen gewoon heel simpel het verhaal af zoals het gegaan is. Ja. Daarom is het ook goed te volgen en is het heel feitelijk gehouden. Wat mij verbaasde tijdens het lezen van het boek is... Ik ging ervan uit dat het slachten van dieren... dat daar eigenlijk het grootste leed zou zitten. Maar het vervoer, dat is echt onmenselijk, maar ook echt ondierlijk. Ja. Hoe dat eraan toe ging. Ja. Was het dan ook bijvoorbeeld hoe dat ging met eenden? Weird dat hij ze dan zo moet gooien en dergelijke. Ja. Is er dan een bewuste keuze om ook echt daadwerkelijk in die groep vee, als het ware, aan de slag te gaan? Nee, ook daar, dat is allemaal toeval geweest. Hij liet zich voeren waar de wind hem voerde, als het ware. Hij kwam ineens stond hij in een eendenstal, eenden te vangen en te proppen. Echt bij hun kelen, bij hun nek gewoon. Ja. Ja, dus inmiddels is de vangmethode iets verbeterd, zegt men dan. Dat is dan ter geruststelling van de burger. Maar, ja. Maar het gaat natuurlijk in de praktijk gaat het nog steeds beestachtig aan toe. Gewoon bij de halzen pakken om. Moet je voorstellen, hangt dat gewicht dus aan die hals. Dus dan stikken ze eigenlijk al half. En het moet in een noodtempo moeten die allemaal in een kratten worden gestopt. Dus het wordt gesmeten. Nou, zoals Roel net in het fragment vertelde, wordt er gewoon mee gevoetbald. Diertjes die al lang door hun poten zakken van ellende, omdat ze een paar weken lang in een smerige omgeving hebben gewoond en ze hebben allerlei ziektes onder zich, die vallen dan al eigenlijk uit elkaar. Die worden gewoon kapot getrapt of tegen de muur doodgeslagen. Het is gewoon echt een concentratiekamp, zou je kunnen zeggen. Ja, nou, ik ben niet blij, maar misschien wel blij dat je die vergelijking maakt. Want dat is wel een vergelijking die door mijn hoofd spookt. Ja. Terwijl ik aan het voorbereiden was. En ik wist niet zeker of ik hem zou kunnen maken. Maar jij vindt dus van wel eigenlijk. Nou, je hoort er altijd van, je mag dat niet zeggen. En ik wil die vergelijking ook niet verder doortrekken naar de Tweede Wereldoorlog. Want dan krijg je weer allemaal mensen over je heen die zeggen van, je mag mensen niet met dieren vergelijken, et cetera. En ik vind dat flauwekul. Want ik vind dat het leed wat dieren nu wordt aangedaan is onvergelijkbaar. Destijds werd dat gedaan om ideologische redenen tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Zegt men dan. En dieren overkomt dat alleen maar omdat we ze toevallig willen eten. Maar dat heeft een dier, heeft daar niet, dat is geen troost voor een dier. Het maakt een dier niet uit of die om ideologische redenen wordt mishandeld. Of alleen maar ter consumptie. Nee, het is echt soms kwaadaardig gedrag. Er zit sadistisch gedrag bij, ja. En het is natuurlijk die jongen... en niet allemaal, hè? Want nee. je schrijft ook, Roel vertelt dan ook in dat boek... over collega's op dat moment die gewoon... aardig zijn, normaal. Ja, dat zijn de lichtpuntjes in het boek. Tussen die jongens die... dat zijn allemaal 17-jarigen, moet je je voorstellen. Dus ze weten ook niet beter. En het is natuurlijk machismo en testosteron. En het giert in die jongenshoofd. En ze moeten allemaal stoer doen voor elkaar. En als eentje dan begint te voetballen... dan vindt iedereen dat grappig. Je lacht maar een beetje mee. Je weet hoe dat werkt in zo'n groep. Ja. Maar dan is het dan toch één jongen die ziet dat Roel... die vindt het verschrikkelijk dat die dieren stikken in zijn vuisten. Dus die had voor zichzelf bedacht van... weet je wat, als ik ze gewoon heel laag bij de grond houd... zodat ze toch nog met hun pootje een beetje kunnen meelopen... dan is dat gewicht minder zwaar voor de dieren zelf. En dan stikken ze niet zo. En die jongen naast hem ziet dat. Die doet het na. En Roel denkt dan ineens bij zichzelf van, ja, maar dit is eigenlijk niet de bedoeling. Want nu beïnvloed ik het proces. Want ik ben dit aan het filmen. En de bedoeling is dat ik niet deze ganzen of eenden of kippen een beter leven, betere seconde in hun leven bied. Mijn bedoeling is dat er in de toekomst helemaal niet meer op deze manier dieren worden gehouden. Door vast te leggen hoe het er daadwerkelijk nu aan toe gaat. Hij wil iets veranderen. En alles wat ik nu doe, en ik verander eigenlijk het gedrag van deze jongen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling van dit proces. Maar dat is eigenlijk het dilemma waar hij steeds in zit. Doe ik iets nu voor een goed dier nu? En maak ik het leven van het dier iets draagbaarder dan dat het was? Of voorkom ik dat... dat er nog talloze dieren in de toekomst op deze manier moeten worden vervoerd. Het is echt een interne strijd die dat gaat het hele boek zo door. Voelt, dat maakt het heel fascinerend. Ja. Hij staat meerdere keren voor dit dilemma. En dat vind ik zelf de meest gruwelijke momenten. Dat hij een eentje wat ontsnapt op een gegeven moment. En die kan hij terughalen. Ik weet niet of je dat nog herinnert. het is allemaal zo triest. Het is zo triest. Iedere keer als ik dat lees, moet ik zelf ook huilen. En allerergst is misschien wel het varken, nummer 351. Dat is een moeder, een zeug, die tussen de stangen zit. En dat dier maakt zich enorm kwaad over hoe die biggetjes... ook de biggetjes van haar buurvrouwen worden afgepakt... en één voor één de staarten worden afgesneden. Want dat is de standaard praktijk. En die moeder die pikt dat niet. Ook niet dat het bij de kinderen van haar buurvrouw gebeurt. Dus die iedere keer probeert ze over die stangen heen te komen... en wil ze de boer proberen te pakken. En het is een hele strijdbaar dier... En zelfs die boer ziet dat. Die boer zegt, kijk, dat is nou eens een echte moeder. Ja. Ja, ja. En uiteindelijk heeft Roel met dit dier, deze nummer 351, ook echt contact, denkt hij te hebben. Als de boer even niet kijkt, gaat hij door zijn knieën en fluistert hier naar haar van, het spijt me zo dat ik niks voor jou kan doen. Ik doe dit voor jouw nakomelingen, dat in de toekomst de dieren zo niet meer worden gehouden. Ja, het is zo pijnlijk. Ik krijg dan echt kippenvel. Ja. Ja, het is zo pijnlijk voor Roel ook dat je. Hij staat normaal gesproken aan de goede kant, zou ik maar zeggen. Ja. En dat je dan nu. Je bent echt part of the. Want hij moest die staartjes ook opereren. Ja. Hij moest tanden slijpen. Hij moest. Stroomschokken geven. Ja. Hij moest insemineren. En die stroomschokken, dat was in het slachthuis. Wat ik zo tegenstrijdig vind, is dat Roel. Die wordt nu zelf verdacht dan van dierenmishandeling. Ja. Terwijl. Hij wordt dat vanwege het werk wat hij dus heeft gedaan om dit te stoppen. Ja, eigenlijk. Dat is het systeem waar we dus in leven. Hoe staat hij en hoe staan jullie daarin nu? Wij lachen erom. Toen waren we nog het boek aan het schrijven. En toen was hij daar heel verlegen over. Toen vroeg hij mij van, Jeroen, ik heb net een brief gekregen waarin dit staat. Dat hij verdacht wordt van dierenmishandeling. Dat is nog niet vervolgd overigens. Nee. Dat is nog afwachten of dat er een zaak van komt. Maar hij wordt verdacht van. En dat is gebaseerd op gesprekken die hij gevoerd heeft met de NVWA. Dat is de Nederlandse toezichthouder. Valt onder het ministerie van Landbouw. Is verantwoordelijk om op dierenwelzijn te controleren. NVWA staat natuurlijk enorm in zijn hemd. Niet alleen door dit boek en door het onderzoek van Roel... maar ook daarvoor talloze misstanden die ze niet zien. Ze treden niet op tegen dierenbeulen. Echt, dat doen ze gewoon consequent niet. Dat is ook heel vaak aangetoond. Ja. Deze mensen voelen natuurlijk misschien wel een vorm van behoefte aan wraak. Of, in eerste instantie hebben ze Roel gewoon gehoord over wat hij daar gezien en gedaan heeft. En Roel dacht dat hij eerlijk kon vertellen van... Nou, hier hebben jullie mijn filmmateriaal. Honderden uren aan bewijs van wat daar gebeurt. Echt open en eerlijk. Open en heeft hij gewoon overgedragen. Inzicht in alles. Ja, had hij ook helemaal niet hoeven doen. Een leuk gesprek met een regisseur van de NVWA. Nee, dat wordt echt niet tegen je gebruikt. Dat is gewoon bedoeld voor tegen het management van het slachthuis. Ja, want ook dat is inderdaad nog verteld door die regisseur. Dat maakt het nog... Ja, nee, het klopt helemaal van geen kant. Nee. Dus, een aantal weken, maanden later krijgt hij ineens die brief van... je wordt zelf verdacht van dierenmishandeling. Dus ja, dat is het systeem. Dat is bijna mafioos, zou je kunnen zeggen. Van, ze doen alles om je te pakken en om zichzelf buiten schot te houden. En om dit niet te stoppen. Zometeen gaan we dieper in op de problematiek... In de bio-industrie. Dat is behoorlijk wat gaande. En we hebben echt pas het topje besproken. Maar eerst tijd om even dit te laten bezinken, al deze informatie. Red Hot Chili Peppers. Ja. Ja. Ja, dat is wel echt mijn favoriete band. Nog meer dan Pearl Jam. Ja, dat komt omdat die band geeft mij altijd energie. Ze maken een mix van funk, rock, soms wel metal, rap... Pop. Zelfs een beetje reggae-achtig. Reggae zit van alles in. En elk nummer is weer anders. Binnen elk nummer verandert de melodie ook heel vaak. Dus ze vervelen nooit. En ze maken vooral heel lekkere muziek waar je op kan dansen en blij van wordt. Ze maken ook prachtige ballads. Ik ben vooral verliefd op de gitarist. De zanger is geen grote zanger, Anthony Kiedis. Dat weten we allemaal. Maar hij zorgt voor de performance en de energie. En, de juiste sound. Mooie vent om te zien natuurlijk. Maar de gitarist, John Frusciante, die komt later in de uitzending ook nog even terug. Ja, zeker. Kleine teaser. Zijn gitaar huilt echt zoals geen één gitaar kan huilen. En echt hartverscheurend. En dat vind ik belangrijk bij dit onderwerp. Het moet gewoon door ons hart heen scheuren. Zoals de messen door de dieren heen snijden. Mooi. Heel mooi. Red Hot Chili Peppers, I Could Have Lied. In de nacht van Caro en Zwe praten we deze nacht over de bio-industrie... naar aanleiding van het boek Onder de Beesten, Undercover in de bio-industrie. En dat doe ik samen met onderzoeksjournalist Jeroen Siebelink... die het boek ook heeft geschreven. En ook jij aan de andere kant van de radio kan mee praten met het onderwerp. Straks in de tweede uur kan je inbellen en het gesprek aangaan met Jeroen. Maar je kan ook nu al reageren via de NPO Radio 1-app... zoals bijvoorbeeld Monique, die stuurt... ik eet sinds 3 maanden ook vegan na het zien van de docu Earthlings. Zegt dat je wat, Jeroen? Jazeker, dat is de documentaire die Roel heeft zover heeft gebracht om te stoppen. Dus het is een... En ze zegt, zo blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Niet mijn moeder, niet mijn melk. Ik luister en ga het boek ook lezen of luisteren. Is er een luisterversie van het boek? Ja, ook. Ja, een heel mooi voorgelezen door een beetje een... kuifje-achtige stem, een beetje een jonge jongen. Ik zie meteen Roel ook. Roel heeft een zwaardere stem, maar als je Roel niet kent, is dat een perfecte stem. Heel opgewekt, een beetje kuifje-achtig, onderzoekend, journalistiek. En dat helpt je ook een beetje door het zware thema heen. Dus luisterboek is zeer aanbevelenswaardig. Nou, Monique, kijk. Weet je wat ook direct. Wanneer we het hebben over de bio-industrie en de daarbehorende problematiek... dan hebben we het snel over dierenwelzijn. Of daar denken we snel aan. Maar jij vertelde, het is naast dierenwelzijn is het ook milieu en klimaat. Kan je dat toelichten? Hoe zit dat? Dierenwelzijn is één van de redenen waarom je zou kunnen stoppen met dieren eten. Maar als je het daar dan niet om laat, en je maakt je wel zorgen om het klimaat, dan is dat een hele goede reden. Dieren eten is, de dierensector kan ik beter zeggen, is verantwoordelijk meer dan de fossiele energiesector, de transportsector en de kledingsector bij elkaar verantwoordelijk voor. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, watergebruik, bodemerosie. Maar ook bijvoorbeeld de invloed die wij hebben door onze manier van voeden op andere continenten. Een derde van alle graan, de helft van alle mais, driekwart van alle soja die in de hele wereld wordt geproduceerd, verdwijnt in koe, varken, kip. In plaats van dat we het rechtstreeks opeten. En dat is echt heel erg inefficiënt. Dat is voedselverspilling. Want voor elke kilo vlees die uit dat dier komt, zeg maar, moet er 10 kilo plantaardig eiwit in. Dus dat is even een gemiddelde. Hè? Dat verschilt een beetje per diersoort. Dus ik ben nu even een beetje grof, maar het klopt wel ongeveer, denk ik, wat ik zeg. Mm-hmm. Dus het is een hele inefficiënte manier van voeden. Al die granen en soja zou ook rechtstreeks naar Afrika kunnen, waar men waar honger is en waar ellende is en waar misoogsten zijn. Die misoogsten zijn weer ontstaan door opwarming van de aarde, die wij zelf creëren door te ontbossen in de Amazone om al die soja te kunnen verbouwen. Dus het heeft allemaal te maken met de manier waarop wij ons voeden. En omdat we elke dag vlees willen eten en melk willen drinken en kaas willen eten. En dat is... je hoort boeren vaak zeggen, ja, maar wij maken jullie voedsel. Zonder ons is er geen precies, eten. Precies, zonder de boer geen voedsel. Het is andersom. Zoals zij nu produceren, verspillen we. En dan spuiten ze ook nog eens een keertje met gif. En strooien ze met mest. Ook nog slecht voor onze eigen gezondheid, zou je kunnen zeggen. Het is zo'n misdadige sector. Ecocide wordt op termijn waarschijnlijk strafbaar. Ecocide is zeg maar het kapotmaken van de leefomgeving. Ja. Doelbewust, bijna. Want het ecosysteem... Ecosystemen die instorten. Nu is dat nog niet strafbaar, maar op termijn wordt dat strafbaar. Andere landen zijn er ook al mee bezig. Om te onderzoeken of dat mogelijk is. Wat je veel hoort is wel dat mensen zeggen... ja, oké, maar in Nederland is de bio-industrie zoveel malen beter dan in andere landen. Dus je kan het hier wel stoppen, maar dan verhuist het gewoon naar een ander land. Een fabeltje. Ja? Ik zie die. Ja, heel stellig. Ja, ik snap het wel. In Nederland liep ooit voorop, vlak na de oorlog, als het gaat om agrarisch. Dat heeft te maken met dat wij toevallig Sikko Mansholt hebben voortgebracht. Dat was een PvdA-politicus. Die kreeg de taak vlak na de Tweede Wereldoorlog om als eerste landbouwminister... en later ook als eurocommissaris nieuw landbouwbeleid te ontwikkelen... opdat er nooit meer honger zal zijn. We waren zo geschrokken van de Tweede Wereldoorlog... en met name de hongerwinter. Dat moest anders. En die kleinschalige boerderijtjes met een paar koeien en kippen en wat graan... dat kon allemaal niet meer. Het moest allemaal massaal. Monocultuur. Nou, dat was in Nederland een enorm succes. Dat is uitgerold over heel Europa door deze meneer Mansholt. Deze meneer Mansholt heeft er later enorm spijt van gekregen. Heeft ingezien, doordat hij een relatie kreeg, een buitenechtelijke relatie met een milieuactiviste die hem dat uitlegde. Het dus zijn die relaties die veel inkeer brengen bij mensen. Dus deze man heeft zich nog bekeerd, maar het was al te laat. En wat is er gebeurd? Ja, die sector is zo'n economisch succes geweest, eigenlijk tijdelijk. Want je kan het nu geen economisch succes meer noemen. Het is maar 1,5% van ons BPP of zo. Het stelt helemaal niet zoveel voor. Qua werkgelegenheid stelt het helemaal niet zoveel voor. Want in het varkensstal loopt helemaal niemand meer rond. Dus behalve dan dieren. Maar even terug wil naar die bio-industrie die ontspoord is in de jaren 70 eigenlijk. Daar is men zo gaan hameren op de marketingkant ervan. Aan de productiekant was er eigenlijk al vrij snel niet zoveel meer te doen. Zo efficiënt mogelijk dieren houden. Staarten eraf, snavels eraf. Dieren op het randje van hun kunnen brengen. Als ze nog maar net levend het slachthuis kunnen halen, dan is het goed genoeg. Dan kunnen ze dood, kunnen ze opeten. Wat kunnen we verder nog doen? Nou, de consument erbij houden. Dus dan kreeg je allemaal campagnes van melk is goed voor elk. Kip het meest veelzijdige stukje vlees. Nou ja, en dat zit er zo ingeramd bij de Nederlander sinds de jaren 70. Nou, misschien nog wel langer. Dat zit nog steeds zo diep dat een heel groot deel van de Nederlander daar nog steeds in gelooft. Dat dieren eten gezond en goed is voor ons. En in die verwarring leven we nu nog steeds. En daar strijd ik tegen. Dus je zegt, het is echt een fabeltje. En dit laat wel zien hoe dan de geschiedenis van de bio-industrie een beetje in elkaar zit. Ja. Wat mij ook opviel in de cijfers. Wij eten gemiddeld ongeveer 38 kilo vlees per persoon in Nederland per jaar. Dat is dan zonder het bot. Ja, dus ja je zonder kan het bot. Dan kom je op 80 kilo, geloof ik. Klopt, ze doen het gedeeld door de helft. Ja. Als het met of zonder bot moet zijn. Ja. En dan, nee, dat getal zelf zegt misschien nog niet eens zo heel veel. Maar dat is echt zoveel malen meer dan dat we deden in 1960 bijvoorbeeld. Dus zeker. Het is ook niet helemaal, het is helemaal niet eens normaal wat we doen, hoeveel vlees we eten. Nee, als je het vergelijkt met andere Europese landen, zitten we boven gemiddeld. Niet allergrootste vleeseters, dat is Oostenrijk. Het is niet zo natuurlijk. Ja. Maar interessant is bijvoorbeeld dat we ook op de andere dierlijke vlakken, dus kaas, melk, eieren, ook bovengemiddeld veel consumeren in Europa. Vergelijk even met alleen Europese landen. Ik bedoel, Australië en Nieuw-Zeeland en Amerika, dat is nog veel, veel erger. Maar dat zijn andere culturen. Als ik het vergelijk met Europese landen, scoort Nederland ook op het gebied van kaas eten. Bovengemiddeld zitten we vlak onder Frankrijk. Daar zijn we trots op. Van de Camembert natuurlijk. Maar wij met onze Edammer zijn daar heel erg trots op. En dat moeten we elke dag eten, want dat is goed. En dat is ook allemaal erin geroomd sinds de jaren 70. Wat wilde ik hiermee zeggen? Nou, dat we zo bovengemiddeld veel dieren eten, op alle vlakken. Nou, dat is denk ik een... Het is niet houdbaar. Dat is niet houdbaar. En dat hebben we te danken aan onder andere het ministerie van Landbouw. Die werkt als een soort lobbymechanisme. Een soort persoonlijk departement voor één branche. Moet je voorstellen dat er voor journalisten een apart departement zou zijn. Die alleen maar alles doet voor ons. Nou, dan zouden jij en ik een veel beter salaris hebben. Zo, zeg dat. Ja, nee. Maar voor boeren is het echt heel goed geregeld. Ja. Want dat was echt het nationale parade. Het hoort bij het beeld van Nederland natuurlijk. Maar ik wil ook even toe naar de NVWA. We hebben hem al heel even kort benoemd. En je zei net, die ziet de misstanden soms niet. Maar is het niet zien of is het gewoon negeren? Want je zou kunnen zeggen, oké, het gaat dus fout in de industrie. Dus regels aanscherpen. Ja. Maar dat is niet... Die regels worden niet nageleefd, blijkt uit het boek. Dus dat is helemaal geen optie, lijkt het wel. Nee. En de NVWA speelt daar een hele grote rol in. Handhaving is een heel belangrijk punt. Goed dat je dat noemt. Want er is al heel veel wetgeving en regelgeving gekomen. Dankzij, ik wil toch even zeggen, dierenactivisten. Stichtingen als Lekker Dier bestaat inmiddels niet meer. Is overgegaan in het huidige Wakker Dier. Lekker Dier was een stichting in de jaren 70 die zeer actief was met het openbaren van wat er gebeurde in de bio-industrie. Ze hebben bijvoorbeeld de kettingzeug, dat kennen we nu al niet meer. Die bestaat niet meer. Het kistkalf. Een kalfje houden tussen zes planken, echt als in een doodkist, kan echt geen centimeter bewegen. Dat hebben zij door hun campagnes en continue strijd tegen het ministerie van Landbouw, hebben zij dat eruit gekregen. Daar, de plofkip sinds dit jaar. Plofkip, dat is dan dat is meer wakker dier, inderdaad. Ja, zeker. Dus er is allerlei regelgeving en wetgeving gekomen wat wel en niet mag met dieren. En daar zou je eigenlijk een heel eind mee kunnen komen al. Alleen als ze worden nageleefd. Ja, alleen het probleem is dat de NVWA, dat is een toezichthouder, die zou dat moeten doen. Die is ten eerste heel erg uitgekleed als het gaat om mankracht. Daar is de afgelopen 10, 20 jaar onder de VVD en CDA zwaar op bezuinigd. Nou, dus ze hebben veel te weinig mensen daar. Maar de mensen die er zijn, die worden ook nog eens een keertje tegengewerkt door de hogere functionarissen die niet willen dat naar buiten komt dat het systeem niet functioneert. En bovendien heel veel mensen die daar in die wereld werken, die eten zelf nog heel veel vlees en kaas. Ja. Dus die zien het probleem ook niet echt. Die denken echt van ja, als ik daar echt tegen optreden, dan moet ik zelf eigenlijk ook stoppen met mijn eigen consumptie. Dus het is echt oogklep op. Dat is het lastige ervan. En die handhaving is die is waardeloos, kun je wel zeggen, ja. Laten we straks verder praten. Onder andere ook over de oplossing. Maar je noemde hem al even, Lucan, staat op het menu. Ja, ik ga je nu doen. Ik hoop niet dat ik mensen wegjaag nu. Nee, vast niet. En anders hou even vol. Mocht je nou denken, ik wil meepraten met het onderwerp, in de tweede uur kun je inbellen en kan je in gesprek met Jeroen. Nu kun je ook al appjes sturen via NPO Radio 1 app. Zo onder andere Nico stuurt een appje. Hoe zit het met vitamine B12? Kunnen we misschien zo meteen al even op ingaan. Maar laten we eerst naar je plaat gaan. Lucan. Get through, knots in my mind. A reason, self I can't find. Can't get through. Thank you. De nacht van KRO NCRV. In de nacht van KRO NCRV praten we deze nacht over de bio-industrie. Naar aanleiding van het boek Onder de Beesten, Undercover in de Bio-industrie. En dat doe ik samen met Jeroen Siebelink, schrijver van het boek en onderzoeksjournalist. We hadden het net al even, we hebben de problematiek benoemd. En dat komt zeker nog meer te sprake. Maar het is ook goed om de oplossingen een beetje te proberen aan te dragen. Hè? Want wat moeten we er nou mee? Voordat ik dat doe, ik had beloofd, voordat we toen naar de muziek gingen, dat ik nog die vraag zou stellen van Nico. Hoe zit het met vitamine B12, aangezien die alleen in dierlijke producten zit? Nou, Jeroen, misschien kun je die al... Goeie vraag. Zitten ook mensen mee. Inderdaad, B12 is de enige pil die je als veganist erbij moet slikken om geen tekorten te hebben. Voor de rest zit alles in bonen en groenten. Maar je kan je afvragen van, zit het dan in vlees? Nee, dat zit van oorsprong ook niet echt in vlees. Dieren maken zelf te weinig B12 aan. B12 wordt gewonnen uit kobalt. Dus om die dieren en dus in ons vlees toch B12 te krijgen, wordt in veevoer B12 toegevoegd. Dus ja, je kan het ook direct innemen, zou je willen zeggen. Ja, dus ook dat ook weer een reden om die hele vleesfase over te slaan. Nou, het is weer een indirecte vorm van consumeren. Dank voor je vraag, Nico. Ja. Over oplossingen gesproken. De overheid, laten we daar maar mee beginnen. Die zou iets kunnen en misschien ook wel moeten doen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk al waarschuwingen op pakjes sigaretten, ook alcohol en dergelijke. En drugs wordt natuurlijk, de burger wordt veelvuldig geïnformeerd daarover. We zeiden al, de plofkip is nu verboden. Wat kan de overheid nog meer doen? Of moet de overheid misschien wel doen? Ja, ik vind dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om voor een gezonde toekomst te zorgen. En daar hoort voeding bij. We hinken nog steeds op die gedachte van, ja, maar we zijn zo trots op onze landbouw. Ik denk dat als we echt zo trots zijn op ons landbouwstaatje, dan is dat je dat gaat omvormen naar biologisch dynamische, veganistische landbouw, waarin alleen nog maar wordt geproduceerd volgens de wetten van de natuur. Stoppen met kunstmest, stoppen met gif, stoppen met dieren. En om die omslag te kunnen maken, heb je partijen en leiders nodig die dat snappen en die dat verhaal kunnen vertellen. Want ik snap dat er natuurlijk heel veel weerstand zal komen vanuit de bevolking, zoals het met sigaretten en met drank ook gegaan is. Het beprijzen van de werkelijke schade die dit soort producten aanrichten. Dus de prijs van vlees zou dan dus omhoog. Want je kan mensen niet verbieden vlees te eten, dat snap ik ook wel. Moet die prijs dan omhoog? En dan krijg je het verhaal van, ja, dan kunnen alleen de rijken het nog maar betalen. Nou, volgens mij werkt dat bij sigaretten niet zo en bij alcohol ook niet zo. Als je het echt per se wil nuttigen, dan kan dat nog steeds. Je blijft het doen. Je blijft het toch wel doen. Maar het zet je wel tot nadenken. Van, nou, misschien moet ik dan toch in ieder geval iets minderen dan. En er zal toch wel een reden zijn waarom het zo duur is. En je ziet soms etiketten. Ik bedoel, bij een pakje sigaretten heb je natuurlijk rook dood of rook is schadelijk. Ja. Je ziet soms wel eens dat actievoerders plaatjes plakken op vleeswaren of op pakken kipfilet, zou ik maar zeggen. Met daarin een foto van een dier in zo'n schap met een naam bij het dier en wat dan dat dier heeft meegemaakt. Ja. om daar nu in dat schap te liggen. Ja. Zijn dat dingen waarvan je denkt, nou, misschien is dat wel iets. Ja, want nu wordt dat als radicaal activistisch gedrag vaak gezien. Hè? Van die jongens en meisjes die stickers plakken op een pakketje konijnenvlees. Met een foto van het konijn wat er in een smerige rotkooi heeft moeten leven. Ja. Is dat radicaal? Je kan ook zeggen, van is het radicaal dat we dat niet willen weten? Dus een echte verantwoordelijke overheid, die zet dat op de verpakking. Die zegt gewoon eerlijk van, zo is het vlees tot stand gekomen. Die informeert de burger. Ja, en dan weet je tenminste waar je voor kiest. En dan gaat het niet alleen over dierenleed, maar ook bijvoorbeeld de kans dat er met vlees gerommeld is. Want wij handhaven zo slecht als overheid. Het kan best zijn dat er hormonen in zitten of andere rotzooi die we niet op tijd uit hebben kunnen krijgen. Salmonella. Ja, om maar iets te noemen. Ja. Of poepbacterie dergelijks. Ja. Je noemde maar even de biologische veeteelt. Laatste vraag van het uur dan maar. Want het kan ook zijn dat je zegt, oké, het lot van de dieren gaat me aan het hart. Maar ik ben toch gek op vlees. Dus ik koop alleen vlees als het bij biologische veeteelt is geproduceerd, zou ik maar zeggen. Is dat een oplossing? Nou, het is het begin van een oplossing. Voor de bewustwording vind ik het heel goed dat er is. En ik juich Kipster bijvoorbeeld heel erg toe. Dat is een heel bijzonder kipbedrijf die nog steeds wel de kippen uiteindelijk naar de slag brengt. Maar die een mooi leven hebben gehad. Mm-hmm. Dat doet deze man, die is zelf veganist notabene. Maar die doet dat alleen maar om de ogen te openen van de mensen. Van kijk, het kan ook zo, maar dan kost het wel een paar euro meer. Maar dan heb je ook wat. Een eerlijke prijs. Dus ik vind het heel goed voor de bewustwording. Maar ik denk dat het uiteindelijk niet de toekomst is. Omdat ik vind, ook je kan zeggen, zo'n dier wat nog een aardig leuk leven heeft gehad en heeft kunnen scharrelen en een nestje in de zon heeft kunnen bouwen. Het contrast voor dat dier als die wordt opgepakt en in een krat wordt gezet en niet wordt gegooid. En uiteindelijk ook aan de slachtlijn ondersteboven komt te hangen. Is natuurlijk als mes door de nek. Dat is nog steeds, dat contrast is eigenlijk nog wel groter dan een dier die in de hel heeft geleefd. Die zijn blij dat hij doodgaat. Laten we straks verder praten in het tweede uur. Tot zover dan het eerste uur van de Nacht van Caro NCV. Met onderzoeksjournalist en schrijver van het boek Onder de Beesten Undercover in de Bio-industrie. Jeroen Siebelink. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen. Of te vertellen hoe jij naar het gesprek van de afgelopen uur hebt geluisterd. Let jij op wat je koopt? Of ben je zelfs overgegaan van vlees naar vegetarisch of veganistisch? En hoe verliep die overgang? Laat het ons weten. En mocht je nou een compleet andere vraag hebben en willen stellen, ga je gang. Alles mag, alles kan. Stuur een appje via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Tot zo. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het is 3:00, Jon van Kamp met het NOS Journaal. De F-16's die Nederland, Noorwegen en Denemarken leveren aan Oekraïne kunnen waarschijnlijk komend voorjaar worden ingezet. Dat zegt de Oekraïnse minister van Defensie in een interview met het Duitse Bild. Hoeveel toestellen er in totaal worden geleverd is nog onduidelijk. Van Denemarken is bekend dat het er 19 levert. Oekraïnse piloten en technici worden op dit moment opgeleid om met de toestellen om te gaan. Die training duurt naar verwachting een half jaar. In Lier in België is een wandelaar gereanimeerd na een aanval door hoornaars. De man is naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht en opgenomen op de IC. 5 andere wandelaars die werden gestoken zijn in een ziekenhuis in de buurt behandeld. Ze hadden ook last van een allergische reactie, maar minder ernstig. Het wandelgebied is afgesloten tot het hoornaarsnest is verwijderd. De Taliban sluiten een van de belangrijkste nationale parken van het land voor vrouwelijke bezoekers, omdat ze zich niet aan de kledingvoorschriften zouden houden. Zo zouden ze de hoofddoek verkeerd of helemaal niet dragen. Afghaanse minister van Deugd noemt het voor vrouwen ook niet nodig om bezienswaardigheden te bezoeken. De Nederlandse estafettevrouwen zijn in Boedapest wereldkampioen geworden op de 4x400 meter. Evelien Saalberg, Lieke Klaver, Katelijn Peters en Femke Bol hebben de WK Atletiek afgesloten met de wereldtitel. Voor Bol was het de tweede titel na de 400 meter horde. De wereldkampioene begon als nummer 3 aan de slotronde. Nooit eerder haalde Nederland een wereldtitel op de 4x400 meter. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen, mogelijk met overstromingen en modderlawines tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. In Noord-Italië kan dat volgens sommige weermodellen oplopen tot 300 mm. Het weer bij ons, het klaart op en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Later vandaag is het wisselvallig met zon en een enkele bui. En het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Goedemorgen, je luistert naar het tweede uur van de nacht van KRO NCRV. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. We hebben dit uur over de bio-industrie. En dat doe ik niet alleen, maar samen met schrijver en onderzoeksjournalist Jeroen Siebelink. En dat doen we naar aanleiding van het recent uitgekomen boek Onder de Beest, Undercover in de bio-industrie. Dit uur kan jij ook meepraten. Bel vooral naar 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ben je helemaal klaar voor, Jeroen? Zeker. Het was een beetje Matthijs van Nieuwkerk-achtige snelheid, merk ik. Het zal wat rustiger zijn. Het is de nacht. Een paar keer gedaan, natuurlijk. Ik ben gewend. Laten we maar wat vragen gaan beantwoorden. Victor die stuurt via de NPO Radio 1-app. Is misschien allemaal wel waar wat u zegt, maar er is ook nog wel zoiets dat ik vlees gewoon lekker vind. Roken en drinken is nog slechter. Doet men ook nog steeds omdat men het lekker vindt en fijn vindt. Je kan niet alles verbieden, ook al zouden wij daar volgens u onze eigen leefomgeving mee vernietigen. Met het houden, denk ik, van zoals het in stand houden zoals nu. Als u nu eens naar de stijging van de wereldpopulatie kijkt, dan ziet u dat niet bij ons het probleem ligt. Denkt u daadwerkelijk dat wij daar invloed op hebben? Nou, het is een hele rits, maar het komt dus denk ik op neer. Punt 1, de bio-industrie is nodig. En punt 2, kunnen wij iets. En het is gewoon lekker. Het is gewoon lekker, daar begon het al mee. Ja. Dat is het meest gehoorde argument. En dat is op zich een heel goed argument. Het is gewoon lekker. Maar is dat dan belangrijker? Is jouw paar minuten van genot, vind jij die belangrijker dan dan het leed van miljoenen? Laat varken nemen. 6 maanden gevangenschap van een varken. Geslagen en geschopt te worden. Je kinderen afgenomen te worden. Op transport gezet te worden. En op een gruwelijke manier op het einde. Dat dier, wat echt in mijn ogen net zoveel waard is als jij als mens. Want we verschillen qua DNA misschien maar een paar procent met dat varken. We gebruiken de harten van varkens om onze levens te verlengen. Om maar iets te noemen. Maar dat dier vinden we dan totaal onbelangrijk als we het vinden voor die paar minuten van genot van een stukje vlees. Ja, die afweging moet iedereen voor zichzelf maken. Ik wil dat van Victor helemaal niet afpakken. Als hij dan vervolgens het argument noemt van ja, maar we kunnen zo op deze manier toch niet de wereldbevolking voeden. Want we gaan naar de 10 miljard. Ja. Nou, dan verwijs ik terug naar wat ik eerder zeg. Vlees eten is een uiterst inefficiënte manier van de wereld voeden. Want nogmaals, er gaan dus zeg maar 10 eenheden in het dier. En er komt 1 eenheid voedingswaarde uit. Dus je zegt, het is niet eens efficiënt. Er gaat heel veel eten gewoon die we rechtstreeks zouden kunnen opeten. En die we rechtstreeks aan Afrika en opkomende landen zouden kunnen geven. Gaat verloren. Dus het is helemaal geen goede manier om de wereld te produceren. Te voeden. Ja. We hebben ook nog, Victor, ik hoop dat we uw vraag een beetje hebben kunnen beantwoorden. We hebben ook een beller. Ik heb Geert aan de lijn. Geert, goedemorgen. Ja, het is Gerard. Oh, Gerard, excuus. Ja, goedemorgen. Ja, dat kan je niet. Ik ben lid geweest van Lekker Dier. En ik heb organiseerden ze gewoon een excursie naar die bio-industrie. En ik heb dan echt die kippenfokkerijen en varkens, die heb ik bezocht. Mm-hmm. Dus jij onderstreept helemaal wat Jeroen hier zegt, als ik je goed hoor. Het is gewoon verschrikkelijk wat ik daar gezien heb. U heeft toch de legbatterij gezien dan, denk ik? Ja. Dus dan kunt u dat beschrijven? Toen waren die legbatterijen waren er nog. Ja, gewoon, en dan zie je heel die kippen die zie je opgesloten in hokken. Ja. Nu zitten dieren in zogeheten verrijkte kooien. Dan zitten ze, legkippen althans, zitten dan met z'n 20 in een kooitje van meter bij een half ongeveer. Die hebben elk ongeveer een A4'tje. Maar in uw tijd zaten ze dus nog echt wel iets strakker op elkaar en ook nog separaat vaak van elkaar. Hè? Klopt dat? Zeggen? Zaten ze ook apart van elkaar of nog wel met... Nee, ze zaten gewoon in hokken. Ja, en we zijn ook nog bij een ander bedrijf geweest. En dan liepen ze gewoon los rond. En toen zagen we gewoon, ja, dat ze... Het cannibalisme, hè, dan ze elkaar... aanvullen die kippen dan, hè? Gewoon. Dan zag je gewoon kippen met, achterste helemaal aangevreten. Ja. Toen u dat zag en wist, heeft dat uw gedrag veranderd, als ik vragen mag? Heeft het uw gedrag veranderd toen u dat wist? Nou, ik ben minder vlees gaan eten, ja. Nou, dus het heeft wel verandering teweeg gebracht. En ook, ook de varkens in de studie heb ik ook bezocht. Gewoon zeggen hoe varkens gevocht werden. Ja. Dus u erkent wel een beetje wat Jeroen hier zojuist vertelde? Ja, dat had je ook nog wel. Ja, toen echt toch die ketting in zeugen had je nog, hè? Ja, ja. Ja. Stel je over. Ja. Dank, Geert. En goed dat je daarvoor hebt ingezet toen het tijd. En nog steeds. Ja, dank u wel. Ja. Fijne nacht. Ja, dank u. We krijgen ook nog een vraag binnen van M. Mossel. naam. Stuurt, heb zelf kippen gevangen en in kratten gestopt. En dat ging niet zo. Denk zoals we dan beschreven. Kippen werden bij de poten gebracht en in de krat gestopt. Dit was in de nacht en ging gelijk naar de slacht. Maar dat was wel in het buitenland. De slacht dan. Het is heel zwaar werk en stinkt ontzettend. Dat is een beetje, denk ik, een verlengde van de vraag die ik zei. Gebeurt het overal zo? Ja. Dit is dan waarschijnlijk een voorbeeld waar het dus iets anders gebeurt. Nou ja, als ik goed begrijp, moest hij ze bij de poten vangen? Nou, dat is niet oké. Okay. Dat is niet de juiste vangmethode. Er is geloof ik een Zweedse vangmethode, heet dat geloof ik. Die wordt hier en daar wel ingevoerd. Dat de kip rechtop wordt gevangen. Dus niet bij de poten pakken. En dan, bij de zijkant. En dan in elke hand drie of vier. En dan ondersteboven. Dan hangen ze dus eigenlijk met de kop naar beneden. Dat is zoals het er heel vaak aan toe gaat. Mm-hmm. En men probeert die vangmethode nu iets dierlijker, humaner te maken, door ze rechtop te vervoeren. Maar dat duurt dus natuurlijk veel langer en kost het meer geld. Zoals deze vraagsteller heeft meegemaakt, dat is denk ik de usance en denk ik zeker ook in het buitenland. Nog steeds. Want het gaat alleen maar om geld, het gaat om snelheid. Het moet zo snel, het moet in een paar uur tijd moet die stal zijn leeggeveegd. Dus als de redenering is, we pakken ze bij de poten, dat is beter dan bij de nek. Het is een beetje of je door de hond of de kat gebeten wordt, ja, in dit geval. Ja. We hebben ook nog een andere beller. Ik hoop dat ik de juiste naam gebruik. Gers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik spreek met mevrouw Gers uit Rijswijk. Mm-hmm. Ja, ga je gang. Ik ben hier op 13 maart. Ben ik hier zo met grote wolven op de deur. Zijn hier binnengevallen door mijn herdershond. Nou, ik kan u verzekeren, er is nog nooit zo'n mooie herdershond gezien. Ik ben zelf met AKK, Anneke-Lisse, heb ik mijn best gedaan om het allemaal van dieren te leren in Utrecht. Ja? Maar nou hebben ze hem gewoon met een ketting, zo'n stok met een ketting, hebben ze hem van de trap afgesleurd. Ik heb ze nageltjes op de trap gevonden. Zo erg heeft hij zich gezet. Het beest heeft niets gedaan. Niemand heeft iets gedaan. Dit was bij u thuis, als ik het zo hoor. Ja, ja. Dat was gewoon hier bij me thuis. Wat en ik werd tegen mijn borst dan in de stoel gedrukt. En dan zeggen ze, ik moet toch ergens bij me doen en zo. Ik heb ook niets gedaan. Nou, wat een heftig verhaal. Ja, naar het is een vreselijk verhaal. Ja, en dan ga je bellen. Dan ga je bellen van hoe is het met mijn hond en zo. Nou, ze nemen gewoon niet op. Hè? En als ze me dat toch zegt, ja, dan moet u bijkomen. En dan zijn nog te vragen hoe het met uw hond is. Ja? Ja, dus... En dan, uiteindelijk hoor je helemaal niets. Maar ook helemaal niets. Ja? En dan ineens krijg je het bericht via een advocaat. Ja? Dat ze de hond hebben ingeslapen, want het was onhandelbaar. Hij was onhandelbaar en hij had, hoe heet zo gauw, hij was ondraaglijk lijden. Hebben ze 3 maanden over gedaan om hem daar te houden, om hem zo te krijgen. Wat een vreselijk verhaal. Dus het gaat niet alleen over de bio-industrie, maar ook over huisdieren, als ik het zo hoor, Jeroen. Ja, dus zeker op het vlak van gezelschapsdieren zijn we er nog lang niet. We denken dat het daar dan zo goed geregeld is, maar dat is helemaal niet zo. Zeker als je kijkt naar de broodfok, de doorgefokte rassen, honden met allerlei aandoeningen en korte snuitjes. Daar is ook eigenlijk een mafioze sector, net als de veesector een mafioze sector is. Het draait allemaal om het uitbuiten en mishandelen en eigenlijk vermoorden in korte tijd van heel veel dieren, puur alleen maar ter verrijking van de mens. dat is gewoon in een nutshell zoals wij met dieren omgaan. En dan verschilt uiteindelijk zo'n hond, zo'n herder, zoals deze mevrouw beschrijft, niet anders dan een kip of een varken. En je hoort de pijn in haar stem. Dus, ja, heel verdrietig. Ja, dank voor het verhaal, Gers. En heel veel sterkte. We gaan gewoon door. Het is een beetje een belpanel, zoals bij Radar. Ik heb Richard aan de lijn. Richard, goedemorgen. Hele goede avond. Hi, vertel. Ik vind het ten eerste een heel leuk onderwerp wat jullie aansnijden. Want ik hoor er te weinig over, van mijn gevoel. Want ik vind het wel een belangrijk onderwerp van een soort maatschappelijk debat of zo. Ja, zeker. Want ik zie ook heel erg terug. En misschien beginnen bij de religie die een beetje wegvaagt van de westerse wereld. En daarbij heb ik het gevoel dat er ook misschien een plek kwijt is waar je normaal normen en waarden bespreekt met elkaar. En dat vind ik wel een belangrijk soort terugkerend thema over dieren. Want ik heb vaak het gevoel dat mensen ook een houding hebben van wat is het nou waard? Wat heb ik nou aan een kip? Weet je wel? Waarom zou ik daarom moeten geven? Mm-hmm. En dat vind ik wel apart. Dat vind ik wel gek zelf als iemand die er wel over nadenkt. Dat bepaalde mensen daar totaal niet mee bezig zijn. Dat ze helemaal in hun eigen wereld eigenlijk zelf ook op een soort primitief niveau leven. Dat ze niet twee keer nadenken over waarde erin of zo. Ik zie Jeroen meeknikken. Dus ik denk dat hij kan vinden. Al eeuwenlang stelt de mens zichzelf boven het dier. Dat is belachelijk. Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Nee, goed dat je dit aanroert. Ik wilde eigenlijk aan jou vragen, hoe ga jij daarmee om? Als in jouw omgeving je dat opmerkt en je ziet dat argument steeds weer wordt gebruikt van ja, maar wij als mens zijn al eenmaal belangrijker. Want wij zijn slimmer of wij zijn machtiger. En dus mogen we dat allemaal doen met die dieren. Hoe ga jij daarmee om? Wat zeg jij tegen jouw omgeving? Of durf jij daar iets over te zeggen? Ja, zeker. Ik ben sowieso altijd een uitgesproken figuur. Maar ik heb een analogie die ik dan voorleg. En dat is deze. Dat is, stel nou, er komt een alienras op aarde die veel verder zijn dan wij. Mentaal, qua niveau en zo. En dat ze ons als wat minder waardig zien zoals wij nu naar dieren kijken misschien. Zou het dan voor hun gerechtvaardigd zijn om te gaan met ons zoals wij nu met bepaalde dieren, puur om de reden omdat ze qua hersenen minder ver zijn, zeg maar. Minder ontwikkeld. Ja. Dat is heel mooi. Ja. En kan men daar dan wat mee als je deze hypothetische analyse neerlegt? Nou, ligt ook een beetje aan het niveau van de persoon wel, of een pitch, moet ik zeggen. Ja. Sommige mensen komt het alsnog niet binnen, maar dat is ook echt, daar kom je eigenlijk weer bij een ander verhaal. Dat is weer de variatie binnen de mensen zelf. Ik heb zelf ook het gevoel dat mensen helemaal niet zoveel slimmer zijn eigenlijk dan dieren. Ik heb vooral het gevoel dat wij extremere gevallen hebben, zeg maar. Een veel bredere spreiding. Een veel bredere normaalverdeling qua intelligentie. Ja. Soms zie ik echt mensen en dan denk ik, met alle respect naar die mensen, maar mijn hond die doet het beter of zo op veel vlakken. Zeker. Ja, we hadden het net over B12 bijvoorbeeld. Mijn hond die drinkt vaak uit stilstaande slootjes. Dat doen heel veel honden. En ik denk altijd, is dat nou wel gezond? Zou je dat nou wel doen? Maar wat blijkt, daar zitten dus daar had een dier ook zijn B12 uit. En zo'n hond, daar is een hond niet voor naar school gegaan, maar dat weet hij gewoon. Nee, heel veel dieren die zijn gewoon voorzien van zintuigen en van een zekere intelligentie waarmee ze zich prima kunnen redden. Ja, precies. Als je die onderzoeken ziet van kraaien en zo met dat het oplossend vermogen, dat is echt bizar. Zoveel onderzoeken, dat zouden mensen thuis in moeten duiken eigenlijk. Maar je hebt ook een onderzoek qua reactiesnelheid van chimpansees. Ja. Dat is van de grootste universiteiten van Amerika, Harvard en de hele Hutsenmus. Hebben ze allemaal studenten opgeroepen, gaat trainen hierin in een experiment met een scherm. Je ziet allemaal blokjes. En als je op het scherm tikt, dan gaan die blokjes veranderen in getallen. En dan moet je ze op volgorde indrukken. Dan moet je zo snel mogelijk dat doen en zoveel mogelijk onthouden. En geen enkele student was daar sneller in dan de snelste chimpansee van een groep van 10 chimpansee. Ja, bizar. Dus dat zegt ook echt iets over hersenkracht inderdaad. En hoe specifiek wij geëvalueerd zijn. Ja. En hoe wij die specifieke kracht eigenlijk boven de rest zetten. Want laten we eerlijk zijn, geen enkel mens kan eigenlijk waar we de trots van de mensheid uithalen. Als in wat kunnen wij nou wat beesten niet kunnen? Bijvoorbeeld mensen zeggen nou auto's maken of computers of zo, weet je wel. Ja. Maar er is ook geen enkel mens op aarde die een auto in zijn eentje kan maken of een computer. Ja. De een die begrijpt hoe je ijzer uit de grond kan halen. En dat is eigenlijk alles wat hij weet. De ander die weet alleen maar hoe je het om moet smeden. En dat is alles wat hij weet. De een weet hoe je... dan heb je af en toe een genie natuurlijk. Zoals... wie was het ook alweer? Met de binary arithmetic. Ja. Ja, bovendien zijn dat uitvindingen en vaardigheden van de mens die... Die hebben ons voordelen opgeleverd, maar evengoed ook heel veel nadelen. Veel nadelen, ja. Van een dier kan je zeggen, die gebruikt zijn intelligentie eigenlijk alleen maar om zichzelf voor te planten. En die neemt niet. Zijn wij zo dom dat we als enige niet doorhebben dat het verder evolueren helemaal geen voordelen heeft, alleen maar nadelen. Ja. En dier neemt ons neerkijken stiekem. Een dier neemt nooit meer dan die nodig heeft ook, hè? Ja. Dat is het nadeel van het probleem met mensen. Mensen willen altijd meer. De hebzucht. Dieren kunnen ook vreed zijn, hoor, en kunnen ook hebzuchtig zijn, maar de hebzucht van de mensen kent geen grenzen. Dank voor je toevoeging, Richard. Ja, dat was een leuke avond. Dankjewel. Dankjewel. En fijne nacht. Of blijf nog even luisteren. Ja, wel leuk. Ik ga nog luisteren. Dat is goed. Doeg. Doeg. Laten we gaan naar... we moeten ook jouw plaat natuurlijk even... Veel minder belangrijk, Max. Zeker, zeker. Dus laten we er dan in ieder geval nog eentje doen... Okay. Om even als rust te hebben. Dan kijken we wel of we nog toekomen, die tweede. Ja. Jij mag dan kiezen. Dan weet je in ieder geval welke van de tweede in ieder geval is geweest. Ik heb Rolling Stones of Temple of the Dog. Ja, die laatste dan toch maar, want die is wat activistischer. Oké, vooruit, dan doen we de laatste. En blijf vooral appen via de NPO Radio 1 app of bellen naar 0800-1121 om je vraag te stellen aan Jeroen. Ja, iets andere muziek misschien dan je gewend bent op NPO Radio 1. Maar ja, de muziek wordt uitgekozen door de hoofdgast. En dat is Jeroen Siebelink deze nacht. Fijn in ieder geval dat je er nog zit, Jeroen. Je maakt je tongen los, merk ik. Ja, ik merk het, ja. Zullen we maar direct dan doorkomen? Ja, kom maar. Even kijken hoor. Mevrouw de Jager, goeiemorgen. Goeiemorgen. Gaat uw gang. Ja, ik wilde ook de positie van de boeren bespreken hierin. Ik heb uw programma gevolgd. En ik moet zeggen dat ik in grote delen eens ben. Mm-hmm. Maar ik wilde ook zeggen dat de boeren gedwongen worden in een bepaalde positie die ze eigenlijk ook helemaal niet willen. Er zijn boeren die zijn loonslaaf van de bank. Het vlees is heel goedkoop. Ze moeten goedkoop vlees leveren aan de supermarkten. Ze krijgen heel weinig voor het vlees. Ze krijgen heel weinig voor de groenten. Ze krijgen heel weinig voor de melk. Ze krijgen heel weinig voor de kaas. Ze worden ook gedwongen als loonslaaf, tussen aanhalingstekens, te werken. Ik zou zeggen, loop eens 3 jaar mee met een boer. En dan niet een boer die heel groot is, maar een middelgrote boer. En kijk dan eens waar hij allemaal tegenop loopt. Er zijn ook heel veel boeren die zelfmoord gepleegd hebben, omdat ze gewoon niet meer wisten hoe ze het moesten redden. Ik ben heel blij met uw opmerking. Ik ben blij dat u gebeld heeft. En dat is geen kattenpis, moet ik zeggen. Nee. Laten we eens kijken wat... Wat u zegt klopt. Van die zelfmoord, daar heb ik geen harde gegevens van. Maar dat verhaal hoor ik ook heel vaak. Daar zou onderzoek naar gedaan moeten worden om dat precies boven water te krijgen. Maar het is ook een beetje een stilzwijgende sector. De boer praat over het algemeen niet heel makkelijk over zijn gevoelens. Maar ik kan meteen bevestigen van wat u zegt. Dat de boer in de tang zit bij de bank en de supermarkt. En de leverancier van veevoer. Daar lopen allemaal contracten mee. Dat zijn eigenlijk wurgcontracten. Langlopend. Daar kan de boer niet onderuit. En ooit heeft hij daar zijn nek in gestoken. En het is natuurlijk schandalig dat het maar door blijft gaan. En dat zo'n Rabobank die nu zegt duurzaam te zijn. En het op naar de toekomst. Die zou daar een eind aan moeten maken. En ze betere contracten moeten voorleggen. Ik ben het helemaal eens met wat u zegt. Maar ik vind wel, uiteindelijk heeft een boer het wel zelf besloten. Nee, dat is niet waar. Daar ben ik het niet mee eens. Kunt u dat uitleggen? Kijk, een journalist kan zijn vak kiezen. Een boer kan dat niet altijd. Een boer is gehecht aan de grond. Ik denk dat dat heel moeilijk is voor u om uit te leggen. Maar een boer is gehecht aan zijn dieren. Een boer wil ook het welzijn van de dieren. Een boer wil ook het liefst dat alles goed geregeld is. Maar hij wordt door Wageningen onder andere gedwongen om dingen te doen die hij eigenlijk liever niet zou willen doen. Hij wordt door de bank gedwongen. Als je een bedrijf hebt en je wil boer blijven, dan moet je groter worden. En er wordt niet gevraagd of dat je dat wil, maar dat moet, anders kan je niet leven. Dan kan je niet leven van een boerderij. En dat is gewoon het hele eier eten. Als een boer meer zou krijgen voor zijn melk, voor zijn vlees en voor zijn producten. En ook, dat geldt net zo goed voor de landbouw. Dus ik bedoel dus voor de uien of zo. Als ze meer zouden krijgen voor het voedsel en voor het vlees, dan hoefden ze niet zoveel varkens te houden. Dan hoefden ze niet zoveel koeien te houden. Dan konden ze op hun manier boeren. En dat zou diervriendelijker zijn. Zou ik hem ook vragen, hoe is uw eigen levens... uitgaven, zeg maar. Koopt u biologisch vlees? Of? Ik ben vegetariër. Aha. Oh. En ik vlieg ook niet. Wat goed. Ik bedoel, mijn ouders waren boer, maar we hebben niet veel vlees gegeten. Mijn vader kon niet eens, als hij de koe naar de slaag moest brengen, dan was hij een dag van slag, omdat hij zijn koe dood moest schieten voor het vlees. Dat was een tijd geleden hoor, ik ben al 60 dus. Maar ik heb heel die ontwikkeling meegemaakt. Ja, kijk, wij hadden eerst ook een boerderijtje met kippen en varkens en koeien. En dat scharrelde allemaal rond en zo. En toen zijn we ruifkavelingboerderij gewonnen. Nou, toen werd dat anders. En toen heeft mijn broertje het overgenomen. Die inmiddels gestopt is, omdat hij gewoon geen bestaansmogelijkheden meer had. Dus u sprak een beetje uit eigen ervaring. Ik ga u danken voor uw toevoeging. Want we hebben ook nog andere mensen, maar dank in ieder geval. Okay. En fijne nacht nog. Dank u wel. Veel succes met uw uitzending. Dank u wel. Nou ja, in ieder geval wel een goede toevoeging om toch ook even van de andere kant het toe te lichten. Ja, al blijft het me die laatste opmerking wel fascineren. Dat ze er niet zelf voor hebben gekozen, die opmerking bedoel je? Meer van dat je afscheid neemt van een dier in tranen. Dat, met die koe? Ja, ik snap dat je van een dier houdt. En als je in het systeem zit, dan moet het dier op een gegeven moment naar de slacht. Maar ik vind het ook... Ja, dat zijn krokodillentranen ook. Want dat dier wordt op een gegeven moment opgehaald dan door zo'n vrachtwagen. En dan is het uit zicht. En dan gaat hij weer door met een nieuwe generatie koeien. En dan komt er een nieuwe koe. Ja. Dus ik denk van ja, hoe ver gaat die liefde voor die koe dan? Ik vind dat heel moeilijk te begrijpen. Als boeren zeggen, boeren houden van dieren. Dat kan niet kloppen. Want je bedoelt ook, denk ik, als je er echt van houdt. De macht ligt bij jou. Ja. En je kan natuurlijk, want mijn vrouw die praat ook over de grond die ze hebben. Ze hebben de grond, dus ze moeten daar die dieren op houden. Ja. Je kan natuurlijk altijd overstappen naar, zoals we zeiden al, biologische veeteelt of akkerbouw. Die grond is op allerlei manieren nuttig. Bovendien op een veel efficiëntere manier dan dat je er gras of mais op verbouwt. Wat allemaal weer als dier voor wordt gebruikt. Ja. We krijgen nog de vraag, in hoeverre is een vleestaks een oplossing volgens jou? Een van de oplossingen, zoals we er straks al besproken hebben, accijns op sigaretten, zal dit onvermijdelijk zijn zelfs. Alleen al als het gaat om bewustwording, dat je niet zomaar een hamburger koopt, maar dat het wel een heel verhaal aan vooraf is gegaan om die hamburger te produceren. Dat dat dus niet een euro kost, maar dat dat €5 kost. Dan gaan mensen misschien eens nadenken, wat ben ik eigenlijk aan het eten? Mm-hmm. Dus dat is alleen al daarom belangrijk. En het geld die dat opbrengt kan worden geïnvesteerd in plantaardige industrieën, denk ik. Onvermijdelijk. Ja. Ja. Of in de biologische veeteelt dan. Als, graag. Ja. je hebt ook nog bepaalde keurmerken. En ik noemde het net al even, biologisch vlees. Nu zit er een verschil tussen biologisch vlees en die keurmerken. Maar biologisch vlees betekent niet dat het dier een goed leven heeft gehad. Als ik het goed zeg. Wel iets beter. Zeker alleen... Iets beter. Ja, ja. Maar biologisch gaat vooral over het gebruik van gif en kunstmest en dergelijke komt bij de landbouw. En als het gaat om het houden van dieren, gaat het over iets meer ruimte. Voor varkens bijvoorbeeld hangt er dan in plaats van in een betonnen hok met helemaal niks. Echt geen stro erin, hangt er dan bijvoorbeeld een ketting van het plafond naar beneden. Daar kunnen ze mee spelen met die ketting, die hangt vast. En dat is dan het waard om richting biologisch te gaan. Dat is een stap richting, dan ben je nog niet bioloog. Biologisch heeft een varken meer ruimte. Misschien zelfs wel uitloopt, dat weet ik niet precies. Maar het feit blijft dat het dier alle andere behandelingen die een dier ook ondergaat in de reguliere vee-industrie is niet anders. En zo'n dier wordt ook niet ouder. Een koe, biologisch, moet nog steeds elk jaar bevallen van een kalf. Dat kalf wordt haar afgenomen. Moet je je voorstellen, dat is gewoon je kind. Ja. En elk jaar opnieuw wordt het dier weer zwanger gemaakt. En na 5 of 6 jaar, als de productie van die biologische koe afneemt... Dan, het einde verhaal, zeg. Ja, dan kijkt de boer naar zijn computer en die ziet die productie afnemen van de melk. En hij zegt van ja, helaas, ik hou ontzettend veel van je, Clara, maar je gaat echt naar het slacht. Dus ja, ook biologisch, dier wil niet dood. En dat beter leven keurmerk wat je hebt met die sterren? Want er zijn allemaal, ja. ik noem het maar even, er is een reden waarom ik deze twee voorbeelden nog aanhaal tot slot hoor. Maar dat is omdat veel mensen, waaronder ook ik, vlees kopen met de gedachte, ik kijk naar dit soort woorden of merken. Zodat ik in ieder geval niet de slechtste consument ben en dus de goedkope kiloknaller kip koop. Maar ik draag eigenlijk nog steeds bij aan diezelfde verschrikkelijke industrie, als ik het Je noemt die drie sterren, de Beter Leven Keurmerk. Dat is eigenlijk een marketingproduct van de dierenbescherming. Onze grootste dierenstichting in Nederland die we hebben. En de meest machtige, die ook de enige die op koffie mag komen bij het ministerie van Landbouw. Dus een hele machtige club die eigenlijk vooral bezig is met honden en katten. Ook wel iets doet dus aan de veehouderij. Hiermee dan dus, met dit keurmerk. Mm-hmm. Er is heel veel discussie over. Kort gezegd kan je zeggen van het maakt mensen in ieder geval bewust. Mensen gaan misschien dan nadenken van, nou weet je wat, ik geef een kwartje meer of een euro meer en dan heb ik een 1-sterrenvlees of zelfs een 2-sterrenvlees of zelfs 3 sterren. Dus ik ben goed bezig. Of niet denken daarmee in ieder geval over na. En het kan een stapje zijn naar beter. Dat kan ik niet uitvlakken. De andere partij zegt van nee, dat is allemaal zelfrechtvaardiging. Mensen blijven dit dan kopen omdat ze denken dat ze dan goed bezig zijn. En die zetten daarna helemaal geen stap naar plantaardig. Ja. Dus ja, daar zou eigenlijk naar onderzoek naar gedaan moeten worden. Ja, nou, wie weet, voor een project. Ik ga je bedanken voor je komst en voor je tijd hier in de studio. Graag gedaan. We hebben de meeste vragen toch redelijk goed volgens mij kunnen beantwoorden. Okay. Mochten mensen nog meer willen weten, ze kunnen het boek natuurlijk lezen Onder de Beesten, Undercover, in de bio-industrie. Het ligt gewoon in de boekhandels en dergelijke. Is er nog een andere plek of een eerste stap die je mensen aanraadt, mochten ze nou na dit gesprek geïnspireerd zijn geraakt? Goeie vraag. Behalve het boek lezen, want dat gaat heel hard. Ik heb heel veel mensen gehoord dat ze daarna geen vlees meer aanraken. Of zelfs geen kaas meer. Wat je kan doen is ook een documentaire. Kijk, het is maar net wat jou het beste ligt. Voor de ene werkt beeld heel goed. Voor een ander werkt juist, lees liever een boek. Dat is misschien wat minder heftig. Mm-hmm. Maar begin eerst eens gewoon met of een vleesvervanger of een kaasvervanger. Als je dat allemaal niet wil. Minder dan gewoon sla die hele stap over van vleesvervangers. En ga gewoon koken met bonen en groenten. Want vlees is echt niet nodig om te genieten. Duidelijk. Tot zover de eerste anderhalf uur van de Nacht van Caro en CV met onderzoeksjournalist en schrijver van het boek. Medeschrijver moet ik misschien zeggen, dat is misschien iets vollediger. Zeker, co-auteur. Ja. Co-auteur, ja. Met Roel Binnendijk. Dat is misschien iets vollediger voor de... Roel is een talentvolle schrijver, moet ik nog even gezegd hebben. Kijk, nou, die kan je in je zak steken, Roel, als je terug bij zit. Jeroen Siebelink, dank. Dankjewel. Dankjewel. Gaan we naar je laatste plaat, dan nog even snel. The Rolling Stones, Worried About You. Yes. Did you ever love me? op De Nacht van KRO NCRV. Elke week laten we in De Nacht van KRO NCRV een bijzondere podcast horen. Vandaag luister je naar een deel van de aflevering van de podcast, De Verwondering. In deze podcast gaat presentator Annemiek Schrijver op zoek naar de wonderen van het alledaagse. Dat je een kind op de wereld hebt gezet dat zoveel empathie kan opbrengen voor een stuk katoen, dan voel ik me wel gezien dat hij de ruimte voelt om dat tegen mij te zeggen, dat we er lol om kunnen hebben. Ja, we hebben hem gewassen. Ja, hij slaapt er nu mee. Oh. De handdoek gered. Mag huilen om een handdoek kan vrede in de wereld brengen. Nou, ik geef toe, die zin is volkomen van de ratten besnuffeld. Wartaal. Op het eerst gehoor dan. Vandaag heb ik mijn oren open en zie ik verband tussen handdoek en vrede. In de boshut vertelt onze gast dat ze met haar zoontje van 11 s'avonds over straat liep. Het was koud en donker. Het tweetal haastte zich naar huis. En toen zag de jongen een handdoek op straat liggen. Doordat de stof bevroren was, lag het stukje textiel er verfomfaaid en ineengedoken bij. Zo zag het kind. Het werd door ontferming bewogen en vroeg zijn moeder toestemming om de handdoek mee naar huis te nemen, te ontdooien en te wassen. Ik hou mijn adem in. Wat heeft zijn moeder geantwoord? Tot mijn opluchting vertelt onze gast dat ze de handdoek inderdaad ontdooid en gewassen heeft. Haar zoon slaapt nu met zijn kleinoot. Maar wat als de moeder haar zoon had uitgelachen? Want welke gezonde jongen voelt mededogen voor een stukje stof? Vaak leidt volwassen afkeuring tot zelfafwijzing bij het kind. Dan gaat het niet zijn ouder, maar zichzelf haten. Die innerlijke vrieskou werkt zich naar buiten. Zie de huidige staat van de digitale en de echte wereld. Leven de warme moeders met verbeeldingskracht. Wie één handdoek ontdooit, redt de wereld. De Verwondering, met Sophie van der Enk. Welkom, Sophie. Dank je wel. Jij staat op het punt om Joods te worden. Ja, op het punt is een ruim begrip. Ik weet niet of ik al zo ver ben. Maar ik heb dat een heel gesprek gehad met de rabbijn daarover, dat het toch wel vooral ook aan mij is. Dat zit ook in jezelf. En het is natuurlijk zo'n grote en zo'n lange cultuur. Dat ik voor mezelf dat nog wel lastig vind om dan te zeggen, ja, nou, nu vind ik wel dat ik genoeg gestudeerd heb, dat ik genoeg weet, dat ik genoeg respect heb betoond aan de traditie om me daar dan ook zelf bij aan te sluiten. Maar is er dan ook een examen? Of misschien een domme vraag? Nee. Het is geen domme vraag. Je moet wel echt dus laten zien dat je ervoor gestudeerd hebt. Dus de Joodse traditie is natuurlijk een hele rijke traditie waarin heel veel feestdagen zitten en momenten waarop je dat Joods zijn viert. Uh-huh. En je moet wel weten hoe die rituelen gaan. Uh-huh. En dan is er nog de hele geschiedenis en dan zijn er de heilige geschriften. Ja, je moet van alles toch wel echt wat weten. En dagelijkse voorschriften? Dagelijkse voorschriften, inderdaad. Ik ben nu ongeveer 2 jaar onderweg. En ik doe 2 of 3 avonden in de week studie met een groepje. En ik lees veel. En ik moet ook uiteindelijk zelf wat schrijven. En ik heb 1000 vragen. Dat is een soort test van voor jezelf. 1000 vragen die je moet beantwoorden om te testen eigenlijk bij jezelf. Weet ik alles? En je gaat iets schrijven en wat gaat dat worden dan? Je moet 2 essays schrijven. Eentje over een algemeen Joods onderwerp. Geschiedenis of iets over de gebeden of wat je maar wil. En iets over je eigen beleving in het Jodendom. Nou, daar ben ik natuurlijk benieuwd. Ja. Weet je al wat je dan gaat schrijven? Nee, dat vind ik dus heel moeilijk. Precies op dat moment vang je mij nu, hoor. Dus ik weet het niet. Misschien kun je beginnen met de vraag, word ik getrokken of geduwd? Dus getrokken is verlangen naar. En geduwd is, ik wil niet meer dat en dat. Ja, en getrokken, zeker. Ja. Ja. Ja, er zit een. Ik denk dat ik altijd getrokken werd al naar iets. Ik ben zelf niet opgegroeid met een geloof. Mijn ouders hadden zich daarvan losgemaakt. Zoals denk ik veel mensen van hun generatie. Zo uit de 50er jaren zijn ze geboren. En ja, dus dat was een soort verworvenheid van nou, wij hoeven dat niet meer. Hè, een geloof. Uh-huh. Dus het feit dat ik eigenlijk het heel fijn vond vroeger om dan met mijn opa en oma dan af en toe nog wel naar de kerk te gaan of zo. En dan te voelen van, oh, maar dit is iets anders. Dit doen mijn ouders niet. Maar dat vond jij leuk als kind? Dat vond ik leuk. Dat vond ik mooi. En het samen zingen. Dus ik heb dat ook echt wel onderzocht later in mijn leven. Ik ben een alfa-cursus gaan doen in mijn studententijd. Toen ik me los genoeg had gemaakt van mijn ouders om te vinden, nou, ik mag dit echt wel onderzoeken. Wat is een alfa-cursus ook alweer? Ja, alfa-cursus is dan een 10 weken lang ga je dan 1 keer in de week praten met een groepje christenen over aan de hand van een aantal vragen. Over ja, wie is Jezus? Waarom is die gestorven voor mijn zonde? Dus het is eigenlijk een introductiecursus in het christelijk geloof. Of een soort opfriscursus voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. Maar ja, dan kwam Jezus om de hoek en dat vond ik dan altijd ingewikkeld. Daar kon ik niet zoveel mee. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat er echt iemand op aarde, dat God dan iemand op aarde en dat dan zijn zoon. Dat vond ik zo. Nee, daar kon ik gewoon niks mee. Mm-hmm. En ja, dus het komt bij de Joden eigenlijk heel handig uit dat Jezus dan gewoon een van hen was, maar niet de zoon van God of zo. Je was dus een bijzonder kind. Het lijkt me grappig ook voor ouders die denken, dit hoeft niet meer. En dan krijg je ineens een dochter die gaat met de grootouders. Dit is leuk, ja. Naar de kerk gaan. Wacht je. En jou is ook een zekere melancholie niet vreemd, hè? Nee, dat, ik dacht als kind ook heel erg na over hele diepe, grote levensvragen. Vond ik heel, ja, dat is niemand die zegt dat je daarover na moet denken, natuurlijk. Als je in je bed ligt en dan denkt, oké, dus dan is, ik kan de maan zien en de sterren, maar wat is dan daarachter weer? En als je dan nog verder zou gaan, waar stopt het dan eigenlijk ergens? Bots je ergens tegenaan? Of is er dan nog een keer een wereld? En wie heeft dat dan gemaakt? En dan, nou ja, ik kon er maar over doorgaan. En op een gegeven moment, soms dan duizelde het me zo erg dat ik echt zo eruit, dat ik me echt mezelf eigenlijk eruit moest trekken. Van, ja, nou ja, dan kan ik echt nooit in slaap vallen als ik hier maar over na blijf denken. Mm-hmm. En want dat klinkt ook als verwondering. Maar echt de melancholie die echt tot een soort zijnsdepressie kan worden, dat ken jij ook. Ja. Want jouw ouders zijn gescheiden. Mm-hmm. En dat was ook een cruciaal moment. Ja. Ja, dat was nog wel weer een beetje later. Toen werd het wel echt een depressie. Omdat, ja, ik weet nog niet of dat echt 1-op-1 samenhing met het scheiden van mijn ouders. Want er kwam toen een heleboel samen. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan precies toen ik op kamers ging. Dus dat moment van uitvliegen. Ik heb altijd gezegd, van als je uitvliegt, dan heb je eigenlijk een soort, dan moet je basis heel solide zijn. Een soort, net als bij gym, weet je wel. Dat je dan zo'n houten, ja, een soort afzetplank had, ja. Om dan over, ja, die bok te gaan. En die stevige plank waar je dan op af wil zetten, die brokkelde dus op dat moment even zo onder me vandaan. Ja, want hoe uitte zich dat? Nou ja, in een soort roerloosheid. Iedereen is anders depressief, maar ik word heel roerloos. Ik vind het echt dan het prettigst om heel stil in bed te liggen. Het liefst de hele dag. En dan gewoon misschien naar 1 ding te kijken of zo. Maar dus dan boodschappen doen of even wat eten. Of zelfs, ja, ik weet niet, douchen. Wat dan ook eigenlijk. Alles wat die roerloosheid doorbreekt is echt een enorme, ja, tour de force. Ja. En kan je, want is het een vriend of is het een vijand? Die depressie? Ja. Op zich, als je erin zit, is het eigenlijk ook niet eens zo heel erg, hoor. Want ik denk dat het toch, uiteindelijk is het dempen van iets wat je niet wil of kan voelen. Het is in die zin als een verslaving. Hey, je wil iets, er is een heleboel narigheid te voelen en daar wil je gewoon niet aan. En dan, dus dan, okay, depressie, die drukt daar een enorme demper op. Okay. En wat is het dan, denk je, wat je dan niet wil voelen? Ik denk, nou ja, als je dan hebt, je gebruikt het woord zijnsdepressie. Dat vind ik zelf inderdaad een fijne manier om te omschrijven. Het is heel erg wie ik ben. Dus de grootheid van dat heelal of zo, wat ik als kind dan al, zo wat me de adem bijna beneemt. Ik denk dat dat... het feit dat er nergens structuur echt is of context of veiligheid. Dat je uiteindelijk toch maar heel kaal zo in de wereld staat met jezelf. Ik voel het ook wel eens als een soort hele een koude wind om je hart heen of zo. Ik denk dat dat hetgene is wat zoveel pijn doet. Uh-huh. Want ik las tot mijn verrassing op jouw site dat je de eerste prijs in het cabarettenfestival hebt gewonnen. Ja, ja. Dus er zit een cabaretière in jou. Ja. Ja, het... ja. Ik weet het ook niet. Mensen zichzelf gegeven, hè? Ik verwonder me eigenlijk ook over mezelf. Mensen zeggen altijd, je bent zo vrolijk, je hebt een vrolijke energie. En ik dat is ook echt waar. Dus dat sta ik niet te faken. Nee. En er is inderdaad een hele zware kant aan mij. En dat is ook waar. Nee, maar goed, dat podium heeft zich wel vertaald in televisiewerk. Ja. En hoe was dat? Ik vind het werk zelf leuk. Ik vind ook dat ik er goed in ben. Ik doe het alleen niet zoveel meer. Want het hangt af van talent en geluk. Maar niet alleen maar van talent en heel hard werken. En dat heb ik denk ik wel lang gedacht. Van, als ik maar hard genoeg mijn best doe, dan heb je een mooie carrière in de televisie. Zo werkt het niet. Maar voel je je afgewezen? Denk ik wel. Ja. Ja. Ja, het is jammer, vind ik wel. Ik had wel meer willen doen nog. Maar... Je bedoelt, je bent ook ambitieus? Ja, ik wilde. Voor mij was echt het op televisie succesvol worden. Dat was wat ik voor ogen had, ja. En ik ben heel dichtbij gekomen, maar ja. Ik heb ook het gevoel zo, dit was het wel zo'n beetje. Gek is dat, toch? Ja, misschien slaat het nergens op. Er kan nog allemaal van alles gebeuren, maar ik geloof daar niet meer in eigenlijk. En vriend depressie, welke rol speelt die bij afwijzing van de buitenwereld? Die afwijzing, die zetten we wagenwijd de deur open voor vriend depressie. Ja, dus maar wat eigenlijk het belangrijkste is, wat voor mij dus een hele grote waarde is gebleken, is zorgvuldigheid. En dat misschien is dat wel hetgene wat ik... Wat ik het belangrijkste vind. En dat is ook iets wat ik wel gemist heb. Dus dat is misschien wat mij het meest beschadigt. Zorgvuldigheid. Ja, als een gebrek aan zorgvuldigheid. Van ja. Anderen. Ja. Dus ja. Een soort achterloze... Ja. Ja. Ja. Jacobine Geel, onze andere gewaardeerde collega... Die zei ooit... Televisie heeft een behoorlijk consumptieve manier van met mensen omgaan. Ik weet niet of ze dat vervelend vindt als ik dat zeg. Dat zij dat heeft gezegd. Maar dat raakte me wel. Ik dacht, dat is het inderdaad. Het is een stuk... Hè, we pakken dit stuk uit jou. Dat gebruiken we. Dat zetten we in voor ons medium. En dan... Ja, zeker. Laten we dat zien. En dan wat er dan daarna van jou overblijft... nadat we dat stuk eruit hebben gepakt... Ja, dat moet je even zelf oplossen. Dat is zonde, want dat hoeft volgens mij helemaal niet zo te zijn. Maar dat is, als je het dan hebt over de maatschappij... dat is inderdaad natuurlijk wel iets wat op heel veel meer plekken gebeurt. Ja, daarin is televisie natuurlijk helemaal niet uniek. Dat nee, weet ik ook wel. Precies, maar het is wel interessant dat je dus op dat pad komt... waar het uitvergroot wordt. Ja, ja, ja. Maar nou zit ik toch te denken, nu je het zo zegt... is er verband tussen... tussen vriend depressie en... En die achterloosheid van de wereld, dat je kan je ook afvragen... kan ik de achterloosheid wat meer buiten de deur houden? Nou ja, dat is wel waar inderdaad. Er zijn bepaalde contexten waarvan ik weet... oh, die gaan mij echt beschadigen. Ja. Dat moet ik echt niet weer opzoeken. Noem eens wat. Dat is voor mij ook heel erg over nagedacht van of ik hier ging zitten. Ik zit hier omdat ik weet dat jij een zorgvuldig gemaakt programma neerzet. Wat heel bijzonder is, dat bestaat. En dat je met een heel mooi team werkt. Ja. Met mensen die hier allemaal heel... Als dat er niet is, dan kan ik... Ja, ik snap het. Ja. Het is veilig. Ja. En er zijn weinig plekken veilig eigenlijk. Ja, dat is zo. En dat is zo jammer. En dan denk ik, dan wonen wij nog op... Dat is meteen een oordeel erover. Dan wonen wij op een hele veilige plek in de wereld. Wat stel ik me nou toch aan? Verdorie, hou op met die klote tranen. Ja, nou ja, dus dan... Nou ja, zo complex is het de hele tijd in mijn hoofd. En het gaat de hele tijd maar door. Ja. Dus als ik even het op afstand weet te houden... Nou, dan ben ik heel blij. Ja. Terwijl het ook zo kostbaar is, jouw gevoeligheid. Ja, maar dat ben ik met je eens. Ja. Ik denk, verdorie, het is toch heel wat waard dat iemand dat allemaal voelt. Ja. Maar kennelijk niet. Ja. Nou ja, even hier dus wel. Kijk, we zijn natuurlijk heel... gevoeligheid is iets wat heel veel mensen misschien hebben... en ook een beetje proberen te verbergen. En ook het gevoel dat ze dan niet gezien worden. Het is iets wat waarschijnlijk overal bekend is. Maar voel je je ergens wel gezien? Ja, ik voel me op heel veel plekken wel heel erg gezien. Ik voel me heel erg gezien door mijn kinderen. Ik voel me heel erg gezien door mijn man. Je hebt twee kinderen? Ja. En je dochter van 8, die had het over gemoederte. Ja, ja, gemoederte. Ze zijn sowieso allebei, hebben zij een geweldige verbeelding. En laatst was ik ergens met mijn zoon en die... Hoe oud is je zo? Die is 11. En die zag op straat een handdoek liggen. En het was 's avonds laat. We waren naar een cabaretvoorstelling geweest. En hij heeft zo hard gelachen. Dat was echt leuk. Onwaarschijnlijk. Dwars over de stoelen. En de hele zaal kende op een gegeven moment Magnus, mijn zoon. Want die moest zo hard lachen de hele tijd. Maar goed, we kwamen dat theater uit. En op straat lag een handdoek. En het was 's avonds. En het was zo koud. En die handdoek die was bevroren geraakt. En in een soort knoedel lag hij daar. En we liepen er langs. En een keer stopt hij. Zegt hij: mama, die handdoek. Ik weet niet waarom, maar ik vind het echt heel zielig zoals die daar ligt. Oh, yeah. Want ja, wie heeft dat daar nou laten liggen? En die is helemaal alleen. En het is zo koud. Ik wilde heel graag die handdoek meenemen. Dus ik zei, ja, misschien heeft er wel iemand overheen geplast. Ja, nou ja, toch, weet je wel. Hij moest toch heel graag, want hij wel die handdoek mee. Want anders was hij daar zo alleen. Nou ja, dat je een kind op de wereld hebt gezet... dat ze zoveel empathie kan opbrengen voor een stuk katoen. Ja, dan voel ik me wel gezien. Ja, als in... snap ik, ja. Dat er dus mag zijn, dat hij de ruimte voelt om dat tegen mij te zeggen. Dat we er lol om kunnen hebben. Dan had hij je handdoek vast. Ik zei, nou... Is die meegegaan dan? Ja hoor. Oh, ja. En warm gemaakt. Ja, we hebben hem gewassen. Ja, hij slaapt er nu mee. Oh. De handdoek gered. Ja. Wat heerlijk. Maar jij hebt zo lief je handen nu op een boekje. Dat zit jouw tekst in. Ja, dit boekje. Maar dat is om, ik moet het ook goed bewaken. Want mijn man zei, dit is echt mijn enige exemplaar. En dat is hem heel dierbaar. Zijn Bekol Egad. Jouw man is Joods. Mijn man is Joods. En dit is Hebreeuws, volgens mij. Ja, dus ik ben... een van de dingen die ik op een gegeven moment gedaan heb... is bij een vrij strenge juf Hebreeuws leren. Maar niet Hebreeuws leren als in de taal helemaal leren... maar Sidur leren lezen. Dus gewoon het schrift. En op zich vind ik dat wel heel mooi. En dat zou ik iedereen gunnen. Om af en toe dingen te doen waarin je helemaal onthand bent. Ja. Je hoorde een aflevering uit De Verwondering. De podcast van Annemiek Schrijver. Waarin presentatrice Sophie van Den Enk vertelde over de zoektocht naar houvast in onze drukke, drukke, drukke wereld. Dit was het tweede uur van de Nacht van Caro NCV. We hebben gesproken met Jeroen Siebelink over zijn boek Samen met Roel Binnendijk, Onder de Beesten, undercover in de bio-industrie. Zometeen hebben we het onder andere over de wereldberoemde speech van Martin Luther King en het Gronings ontzet. Maar nu eerst het nieuws. Mocht je nou het uurgesprek, maak er anderhalf uur gesprek van hiervoor hebben gemist, kan je terugvinden in de NPO Radio 1-app of in jouw favoriete podcast-app onder de noemer De Nacht Van. Dat, tot zo. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het is 4 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het ondanks de oorlog mogelijk is om verkiezingen te houden in zijn land. Maar benadrukt wel dat dat niet kan zonder hulp van het Westen. Maar het volgend jaar zouden de verkiezingen zijn in Oekraïne. Maar vanwege de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is, kunnen die formeel niet doorgaan. Zelensky reageert op een oproep van een aantal Amerikaanse politici, onder wie de Republikeinse senator Lindsey Graham. Ze riepen Oekraïne eerder op het goede voorbeeld te geven door de verkiezingen toch door te laten gaan. Bij het Spaanse eiland Mallorca is een cruiseschip op een olietanker gebotst, nadat door een storm de kabels waaraan het vast lag waren geknapt en het schip op drift raakte. Door de aanvaring liepen een aantal passagiers licht in verwondingen op, meldt het bedrijf P&O Cruises. De Britannia blijft nog minimaal een nacht aangemeerd in de stad Palma, zodat kan worden onderzocht hoe ernstig het is beschadigd. In Lier in België is een wandelaar gereanimeerd na een aanval door hoornaars. De man is naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht en opgenomen op de IC. 5 andere wandelaars die werden gestoken zijn in een ziekenhuis in de buurt behandeld. Ze hadden ook last van een allergische reactie, maar minder ernstig. Het wandelgebied is afgesloten tot het hoornaarsnest is verwijderd. De Taliban sluiten een van de belangrijkste nationale parken van het land voor vrouwelijke bezoekers, omdat ze zich niet aan de kledingvoorschriften zouden houden. Ze zouden de hoofddoek verkeerd of helemaal niet dragen. Afghaanse minister van Deugd noemt het voor vrouwen ook niet nodig om bezienswaardigheden te bezoeken. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen, mogelijk met overstromingen en modderlawines tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. In Noord-Italië kan volgens sommige weermodellen dat oplopen tot 300 mm. Het weer in Nederland. De dag begint droog en hier en daar schijnt de zon. Later wisselen buien en droge periodes met zon elkaar af. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Welkom bij het derde uur van de Nacht van KRO NCRV. We beginnen dit uur met I Have a Dream. De Nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Want hoe komt het dat we allemaal die uitspraak van Martin Luther King kennen? Dat bespreken we in het derde en laatste uur van de Nacht van KRO NCRV. Ook bespreken we zometeen het Gronings ontzet, de misstanden rondom de Tweebosbuurt in Rotterdam, en hebben we het over de geheimzinnige trucjes die universiteiten toepassen. Maar eerst, zoals je van ons gewend bent, neem ik met je de dag even door. En we zetten dus even de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag, maar dan in andere tijden, op een rijtje. Het is vandaag namelijk maandag 28 augustus, een onvergetelijke dag in 1963 in Washington. Een 17 minuten durende gebeurtenis heeft mensen over de hele wereld geïnspireerd. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal. Voor 250.000 mensen hield Martin Luther King zijn toespraak I Have a Dream. Deze speech leidde tot het aannemen van de Civil Rights Act, een mijlpaal in de Amerikaanse geschiedenis. En straks praten we daar verder over. 28 augustus is ook een belangrijke dag voor het medialandschap van Nederland. Op deze dag in 1995 verscheen een nieuwe zender. Dames en heren, goedenavond. Concurrenten in Nederland van RTL 4 en 5 heeft zich vanmiddag gepresenteerd. SBS 6. 28 augustus gaan ze de lucht in. De naam SBS 6 ontstond omdat zij de zesde plaats op de kabel wilden hebben. Ze willen gewone televisie voor de Nederlander maken. Dat was namelijk te weinig te zien op dat moment, vonden ze. Black Panther was de eerste Marvel superheldenfilm met voornamelijk zwarte acteurs. De hoofdrol van Black Panther werd gespeeld door Chadwick Boseman. Dit is natuurlijk de bekendste uitspraak van de film. Acteur Chadwick Boseman overleed op deze dag in 2020. De film Black Panther is bekroond met 3 Oscars. En Astrid Kersboom mag zichzelf de slimste van Nederland noemen in 2020 op deze dag. Geserveerd in een krant. Het is eigenlijk met... Ja! Oh. We hebben een winnaar! Een winnares zelfs! Astrid Kersboom! Zij won de televisiekennisquiz van de KRO-NCRV, de slimste mens. In de finale versloeg Astrid operazanger Francis van Broekhuizen en sportcommentator Jeroen Grutter. Het nieuwe seizoen is nu elke dag te zien op NPO 1 om 8:30. Gaat je zoon of dochter beginnen met studeren? In Amsterdam, Den Haag en Zwolle beginnen vandaag de introductieweken van universiteiten en hogescholen. Wat weet je al van Amsterdam? Nou, niet zoveel, maar ik woon hier nu nog zeg maar net. Dus ja, ik probeer wel de stad te leren kennen. Ja. Hoeveel inwoners heeft Amsterdam bijvoorbeeld? Te veel. Ik denk 20.000 of zo. Dat was een student die kennis maakte met Amsterdam. Hopelijk voelt ze zich nu helemaal thuis in de grote stad. En weet ze hoeveel inwoners Amsterdam heeft. Ik wens in ieder geval alle nieuwe studenten veel plezier en succes met de studie. En jij bent nu weer helemaal bijgepraat en kan lekker de dag beginnen bij de koffieautomaat met een verse dosis kennis over 28 augustus. Tijd voor muziek. Traveling, the Jeremy Spencer Band. De Jeremy Spencer Band, Traveling. Wat heerlijk, hè? Vandaag is het 60 jaar geleden dat Martin Luther King zijn legendarische I Have a Dream speech gaf. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Hoog tijd om te bespreken waarom wij deze speech nog steeds zo goed kennen. Martijn Wakkers, professor retorica, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, deze speech, hè, spreekt direct voor de verbeelding. Iedereen kent hem. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus we kennen hem nog steeds. Om daar maar mee te beginnen, wat maakt deze speech zo tijdloos? Nou, dat heeft denk ik met een aantal factoren te maken. Een combinatie van factoren die... Ja, je zou kunnen zeggen dat hij aan vrijwel alle voorwaarden voor een memorabele speech voldoet. Ten eerste eigenlijk de context of de situatie op dat moment. Hè, het historisch belang in de civil rights movement. Op dat moment dat de nieuwe president Kennedy... of president Kennedy op dat moment daar ook erg mee bezig was... ook de locatie eigenlijk, hè, dus bij het Lincoln Memorial in Washington, 100 jaar nadat Lincoln de Emancipation Act had getekend, in een periode waarin er steeds meer politieke debatten ook op tv te zien was. Dat was nog vrij nieuw op dat moment, waardoor opeens het bereik ook veel groter werd. Dus die context is belangrijk, denk ik. Maar om zo'n groot bereik te krijgen moet je ook vooral impact maken op het direct aanwezige publiek en zorgen dat je dat meekrijgt en enthousiasmeert. En dat deed Martin Luther King echt op een geweldige manier. Met de combinatie van een hele krachtige boodschap en een sterke opbouw. En ook een verwoording met heel veel herhalingsfiguren erin. Ja, die herhaling, hè? Dat I have a dream. Dat als je dat vaak genoeg herhaalt, dan blijft het wel hangen, ja. Precies, ja. En dat is natuurlijk het opvallendste wat we nu nog heel erg kennen. Maar hij doet dat... op verschillende manieren eigenlijk. Hij verwoordt dat die herhaling, die I have a dream, die letterlijke herhaling, die horen we natuurlijk heel, heel helder daarin. Maar hij doet dat, dat noem je dan in de retorica een anafoor, dat je de zinnen op dezelfde manier begint eigenlijk. Met I have a dream, that one day. En dan komt er een pakkend beeld op, een pakkend voorbeeld. Ook heel veel Bijbelse verwijzingen zitten er natuurlijk in. Met zijn achtergrond als dominee. Ja. Maar hij doet dat bijvoorbeeld ook door te herhalen met ritme en door dezelfde zinstructuren te kiezen. Dat noem je dan parallelisme. Dat eigenlijk de zinnen op dezelfde manier opgebouwd zijn. En dat je daardoor in een soort ritme komt als publiek. Er zitten op heel subtiele manieren ook andere vormen van herhaling in. Is dat nou iets heel Amerikaans ook, of niet? Want in Nederland hebben wij niet echt dit soort speeches, als ik het goed zeg. Nee, niet zozeer. Hè. Dat komt denk ik... Dat heeft denk ik heel erg te maken met de cultuur inderdaad. Het is niet zo dat we in Nederland geen goede speeches hebben. Of dat we geen speeches hebben. Nee, we hebben goede sprekers, zeker. Absoluut, ja. Maar die verbondenheid van retorica, bijvoorbeeld ook met de burgerrechten, burgerschap, burgerrechtenbeweging. Dat is ook heel erg sterk... de traditie in de Verenigde Staten. Dat komt ook gewoon een beetje door de historie. Dat public speaking daar heel erg belangrijk is. En ook heel erg wordt verbonden aan burgerschap. En ook dat men misschien iets minder vies is van pathos. Van het inspelen op de emotie van het publiek. Ja. En dat daar zijn we hier misschien in Nederland toch iets, iets meer wars van, zou je kunnen zeggen. Ik heb een voorbeeld van afgelopen week. Frans Timmermans, die gaf toen op dinsdag 22 augustus een speech. En een klein stukje ervan. Ik ben benieuwd wat je daar dan van vindt, retorisch gezien. En als je gelijk wil krijgen, moet je aan de macht. En dan is macht geen vies woord, dan is macht een instrument om datgene te doen voor de mensen die jou nodig hebben wat nodig is. En dat moeten we op 22 november voor elkaar zien te krijgen. Dat we niet alleen gelijk hebben, maar dat we het ook krijgen van de Nederlandse samenleving. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, wat ik hiervan vind. Nou ja, ik vind het best sterk eigenlijk. Maar het is natuurlijk wel lastig om iemand met Martin Luther King te vergelijken in die zin. Ja, niet te doen natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wel, op zich hoor je ook wel dat Timmermans... Ik denk dat Timmermans wel een van de Nederlandse politici is die qua... emotioneren nog wel, daar nog wel best werk van maakte. Die MH17 speech natuurlijk. Ja, die MH17 speech, daar was het zeker heel erg prominent aanwezig. Ja. En hier hoor je ook dat hij qua stemgebruik toch hier even het gas erop gooit nog. Hè. Dus dat hij nog even dat wil benadrukken. Maar het is natuurlijk toch lastiger, denk ik, in zo'n soort situatie. Ook in een speech waarin je misschien ook verschillende aspecten van beleid nog naar voren wil brengen. Om dan dat op die manier te doen, zo erg op de emotie in te spelen en zoveel met die herhalingsfiguren bezig te zijn. Dan wanneer je echt zo'n heel duidelijke, krachtige boodschap hebt die Martin Luther King had. En daar dan alles op in kunt zetten, min of meer. Hè? Mm-hmm. En dat is denk ik ook wel lastiger in zo'n gemiddelde politieke speech. Klein zaaltje was het, geloof ik ook. Dat is natuurlijk ook speelt mee. Precies, ja. Ja. En als je dan qua presentatietechniek Martin Luther King wil evenaren met zijn ronkende stem en zijn achtergrond als predikant, als dominee. En Succes. Hij weet wel hoe die zo'n... Precies, ga er maar aan staan. Ja, tot slot, ja. Er zijn veel verschillende speeches, vooral uit Amerika natuurlijk, die bekend zijn. Denk aan Obama, Yes We Can. Maar ook natuurlijk Amerikaanse presidenten, zoals Reagan. Misschien is er een speech waarvan jij zegt die heeft weinig erkenning, maar die zou wel wat meer erkenning mogen krijgen, of zouden we eens naar moeten kijken. Het is een laatste vraag hoor, maar heb je zo'n speech waarvan je zegt, nou, zoek dit eens op? Dat vind ik best wel een lastige vraag. Veel speeches die we kennen, die zijn natuurlijk ook wel bekend omdat ze op een of andere manier van belang waren of zo. Mm-hmm. Maar waar ik wel aan moest denken, omdat het ook wel zo'n belangrijke maatschappelijke kwestie is, was bijvoorbeeld de speech van Greta Thunberg bij de VN in 2019. Waarin ze How ook dare zei, you? How dare you have stolen my childhood and my dreams with your empty words. Dat is weer een heel andere manier van presenteren dan Martin Luther King bijvoorbeeld. Heel andere eigen stijl, maar wel heel authentiek. En dat, het is ook een beetje you love it or you hate it misschien. Ja. Hè? Maar het is wel denk ik iets waarvan, als je hem nog niet kent, het best aardig zou zijn om die nog eens even op te zoeken en nog eens goed te gaan bekijken. Duidelijk. Dankjewel Martijn. En een fijne maandag gewenst. Ja, dankjewel. Martijn Wakkers, professor retorica. Gaan we naar de live uitvoering van Phil Collins, Against All Odds. Live in 1990, moet ik erbij zeggen natuurlijk. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really Phil Collins, live in 1990, Against All Odds. Wat drink jij deze ochtend als je wakker wordt? Is het een cappuccino of een havenkapu? Hij is niet meer weg te denken in hippe koffietentjes. Maar hoe komt die havenmelk in alle cafés? Het Nederlandse havenmelkbedrijf Roa bezorgt zijn havenmelk met fietsen en elektrische wagentjes. En onze verslaggever Pien van Dongen hielp mede-eigenaar Boris de Lorm met sjouwen. Ondertussen praten ze ook over de havenmelkbelasting. Gaan we hiermee op pad? Ja, we gaan hiermee op pad. Wat is dit? Het is een oude gemeentewagen van de gemeente Utrecht. Er zitten ook nog stickers in wat je moet bellen als je schade rijdt en zo. Oh ja? Oh ja, ik zie het. En hoeveel pakken havermelk past hierin? 600 pakken. En we gaan bij 3 plekken vandaag bezorgen in Amsterdam. Hoeveel havermelkpakken hebben we daarvoor nodig? 40 dozen. Dus 40 keer 6. 40 keer 6. 240 liter. 240 liter. Oké, nou, ik begin alvast met tillen. Wat is het eerste adres? De Stadsmarkt. Een soort kleine supermarkt. Oh. Maar het is eigenlijk een mix van allemaal streekproducten. Oké, Boris. Nou, ik heb helemaal zin om naar het eerste adresje te gaan. Waar zitten we eigenlijk in op dit moment? Dit is een Piaggio Porter. Een elektrische. Het was eerst een vuilniswagentje van de gemeente Utrecht. En die hebben we op een veiling gekocht om nu hiervoor te gebruiken. Ja. En dan hebben we ook nog een tuk-tuk uit New Delhi, die ook elektrisch is. Dus we hebben eigenlijk alle vervoersmiddelen die we hebben zijn elektrisch, maar het is ook wel een bij elkaar geraapt zootje. En het is dus ook niet bijvoorbeeld een beetje een marketingtruc van milieubewust op de fiets? Nee, het is eigenlijk ook vooral voortgekomen uit dat Lucas... Oh, Lucas, een van de mede-eigenaren. Die heeft hiervoor ook voor een koffiebranderij gewerkt. En daar leverde die al koffie met de bakfiets. Dus het was ook een soort logische, zeg maar, vervolgstap van... Oké, we weten al hoe dit werkt. En we weten dat het werkt. Dus laten we dit ook voor havermelk doen. Niet weten dat havermelk wel nogal veel zwaarder is. En de havermelk zelf, die komt uit Zweden, toch? Waarom uit Zweden? Omdat de haver daar ook wordt gegroeid. Zeg maar, de beste kwaliteit haver komt daar vandaan. Alle kennis zit ook daar. Alle, zeg maar, plekken waar het wordt gemaakt. Ja, dus daar wordt het geproduceerd, verpakt, alles. Ja. Waar? Oh, dat rode? Ja, dat rode luifel. Ja, dan moeten we een beetje hoofd op de weg gaan staan. Ja, we gaan hem gewoon inderdaad op de stoep met knipperlicht. Hi. Hi. Where do you want to have it? Oké, bye bye. Oh ja, het wordt hier al geadverteerd. 3 voor €7. Waarom is het eigenlijk zo duur, havermelk? Het maken is best wel een kostbaar proces. Zeker als je ervoor wil zorgen dat het goed schuimt en dat het lekker is. En ik denk ook dat het een kwestie is van, inderdaad, als er meer consumptie is, dan wordt het schaalbaarder en kun je het ook goedkoper maken. Vinden jullie het niet jammer dat het nu een beetje een product is van de elite? Ja, zeker. Want ik denk namelijk dat het een heel mooi product is. Dat, ja, qua smaak ook niet onderdoet voor melk. Maar inderdaad wel beter is voor het milieu. En veel diervriendelijker, want geen dieren. Hoeveel dozen? 20. 20. Where can we leave? Yeah, just checking how much you have left. And that's all we have. Sorry, I'll get this shit out of there. Oh nee, nee. Ik moet... Ja, we kunnen. Okay. De havermelktax. Je begon erover. Wat dat betekent dat voor jullie? Gaat dat iets betekenen voor jullie? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het voor veel mensen wel wat gaat betekenen. Wat precies de consequenties ervan zijn, dat weten we nog niet. Maar bovenal vinden we het gewoon wel een vrij onbegrijpelijk plan en een rare ontwikkeling. Ja, want het ding is natuurlijk nu dat het soort van onder de frisdranktax gaat vallen. Omdat frisdrank bestaat uit koolhydraten en havermelk ook. Wat is jullie mening daarover? Ik vind eigenlijk dat het wel 3 stappen achteruit is in een tijd waar juist vooruitgang zo belangrijk is. En zeker ook met aandragen dat duurzaamheid nu zo belangrijk is en dat we zo stappen willen maken in vergroenen om dan een duurzaam alternatief, wat gewoon het hele plantaardige melk, te gaan ontmoedigen. Het wordt denk ik minder toegankelijk ook. Dus je maakt eigenlijk die kloof tussen... zijn plantaardige melk een elite product? Dat speel je eigenlijk in de hand. Ja, want nu is volgens mij als je een pak koopt... vinden jullie rond de 2,80, gok ik. De suikertax, zou dat naar welke prijs zouden we dan moeten denken? Ik denk nu bijvoorbeeld bij de stadsmarkt waar we net waren... is het nu 3 pakken voor €7. Dus dat is €2,33 per pak. Waarvan is nu 9% BTW en dat wordt 21%. Dus dan zit je wel een stuk hoger. Is het oké dat weer doen? Voelt het dan ook echt als een stap terug? Ja, zeker. Ik denk juist dat plantaardige melken worden steeds populairder. En om dan nu te zeggen, om de staatskas te spekken... gaan we het gebruik van dit soort dingen, dit soort producten ontmoedigen. Ja, dat voelt wel heel erg als een stap terug. En het is inderdaad wat dat betreft dan ook niet te rijmen. Vind ik persoonlijk dat chocolademelk niet daar onder valt. Chocolademelk dat gewoon van koemelk is gemaakt... maar wat natuurlijk helemaal vol zit met suiker... valt dan weer niet voor nu onder deze belasting. Omdat er zuivel in zit. En amandelmelk wel. En hoeveel dozen doen we hier? 7. Maar het ligt er ook een beetje aan hoe druk het is geweest. Zal ik even heen en weer lopen? Doei, doei. Zo, dat was de laatste, hè? Ja, we hebben gewoon geen havermelk meer. Havermelk is op. Havermelk is op. Einde verhaal. Is leeg. Einde verhaal. Werk is klaar. Alle verkeersregels gebroken. Ja, dat wel. Veel snoepjes meegepakt. Joh, de verslaggever Pien van Dongen en Boris de Lorm... mede-eigenaar van havermelkbedrijf Roa. In 2018 kregen de bewoners van de vooroorlogse buurt... de Tweebosbuurt in Rotterdam een brief op de mat... Hun huis zou worden gesloopt voor nieuwbouw. Er is veel verweer geweest tegen de sloop... en ruim 155 panden zijn al met de grond gelijk gemaakt. Er staan nog slechts enkele huizen van bewoners... die zich niet hebben laten uitkopen. Nu komt de stad tot inkeer. De gemeente wil toch een gedeelte van de oude Tweebosbuurt behouden. Een ex-bewoner en woonactivist Mustafa Essowien. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn best wel veel misstanden geweest bij de sloop van deze buurt. Kan je me een beetje meenemen in het kort? Ja, zeker. Het klopt inderdaad dat we in juli 2018 zogenaamde sloopbrief kregen. En daar stond letterlijk in. Uw woning wordt gesloopt, u moet verhuizen. Uit het niets. Men stond eigenlijk al klaar. Het was juli 2018 om op vakantie te gaan. Het was natuurlijk zomertijd. En uit het niets kregen we de brief. En dat was natuurlijk voor velen een schok. Want, ja. Ja, heel veel woonden daar natuurlijk al 20, 30, 40... en sommigen zelfs 60, 70, een enkeling zelfs 80 jaar in de Tweebosbuurt. En die moesten opeens op stel en sprong moesten ze natuurlijk gaan verhuizen. Nou, dat was natuurlijk donderslag bij helder hemel. Ja, en later ga je natuurlijk bekijken van... ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? Waarom moeten we eigenlijk weg? Want die woningen waren niet op. Ik zat zelf in een woning die was in de jaren 80 gebouwd. En dat toen is niet bleek oud. Dat in... Nee, dat is niet oud. Het was nog geen 40 jaar oud. En toen bleek later dus dat de gemeente Rotterdam en onze verhuurder Vestia... De zogenaamde woonvisie wilden uitvoeren. En daarin stond dat de gemeente vindt dat Rotterdam te veel sociale huurders heeft. Toen wilden ze dus een vorm van bevolkingspolitiek bedrijven. Ja. En daarom moesten wij wijken voor de zogenaamde rijken. Mensen met hogere inkomens. Ik kan me voorstellen dat er veel verweer was. En dat was er ook. Hè? Hoe uitte zich dit? Ja, we hebben natuurlijk heel veel acties gevoerd. We hebben de media natuurlijk opgezocht. We hebben een actie gevoerd bij de Tweede Kamer. We hebben zelfs dit onder de aandacht gebracht... bij de vorige speciale rapporteur van de Verenigde Naties. Leilani Farha, zij was hier toevallig in Amsterdam... voor haar promotie van haar documentaire Push. Dat ging ook over onder andere gentrificatie. Nou, dat vond zij een interessante casus. Dus heeft ze daar... van meer willen weten. We hebben toen de informatie ook verschaft. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een hele dikke, vette brief... aan de Nederlandse regering... dat hier toch mogelijk sprake is van schendingen van het recht op huisvesting. Mm-hmm. En een aantal andere onderdelen, zoals de zogenaamde Rotterdam... dat die discriminerende elementen bevat. Ja, en dat heeft wel de gemeente toch wel een beetje laten schrikken. En ze zijn nu op dit moment ook het beleid aan het aanpassen. Dus gelukkig. In opstand komen helpt altijd, zeg ik dan. Maar ja, voor 550 panden is het dus al te laat. Ja. Jij hebt er zelf gewoond. Ja. Hoe ging jij er zelf mee om? Nou ja, in het begin had ik daar eigenlijk geen tijd voor. Want ik ben in de buurt komen wonen voor mijn moeder. Mijn moeder was dementerend en was echt hulpbehoevend. Ik kon eigenlijk bijna niet meer zelfstandig wonen daar. Dus ik ben in Tweebosbuurt komen wonen om voor haar te kunnen zorgen. Ik woonde echt op loopafstand, nog geen 100 meter van haar vandaan. Uh-huh. En dus in die beginperiode was ik hier eigenlijk helemaal niet mee bezig. Pas later ben ik hier eigenlijk toevallig in gaan duiken. Ja, toen heeft me eigenlijk vanaf dat moment niet meer losgelaten. Echt letterlijk niet meer losgelaten op een gegeven moment. En ik werkte toen niet in die periode. Dus ik had ook wat meer tijd om hierin te verdiepen. Ja, dan ben je op een gegeven moment zonder dat je 22 uur hier per dag mee bezig. Dat is natuurlijk niet gezond. Dat heeft natuurlijk wel heel veel van me gevraagd. Ja. Maar er was gewoon, er werd ons onrecht aangedaan. En niemand wilde luisteren. De gemeente wilde niet luisteren. Ja, de Tweede Kamer wilde niet luisteren. Want sommige politieke partijen hebben verschillende moties ingediend. En toch, ja... heeft er toch niet voor gezorgd dat de sloop werd tegengehouden. Hoe wordt voorkomen dat zoiets wat nu bij jullie dus is gebeurd... ook gebeurt, ja, dat we dat kunnen voorkomen? Mustafa, hang je nog? Mustafa? Nou, wat zonde. Ik zit er zo middenin. Ik zat er helemaal in eigenlijk. Nou, dan gaan we maar heel even naar een plaat. En misschien dat we Mustafa zo meteen nog kunnen spreken. Het ging dus over de Tweebosbuurt. En dan komen we zo bij Mustafa terug. Gaan we eerst even naar Frans Halsema. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam. Heeft ze plaats gemaakt voor twee? In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Maar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar. Weet ik dan door te dringen tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. Alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen, in mijn lichaam. Heeft ze plaats gemaakt voor twee? Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Misschien wel een van de mooiste nummers in de Nederlandse taal, wat mij betreft. Frans Halsema voor haar. Tijdens het nummer kregen we Mustafa Essaouia nog even te pakken, gelukkig. We vroegen dus, wat kan er nog worden gedaan om dit te voorkomen in de toekomst? Twee belangrijke punten. Plannen maken maak je niet voor de bewoners, maar met de bewoners.

En voor de volgende dimensie, in plaats van in het vliegtuig zitten, kun je ook een vogel zijn en dan kun je uit het vliegtuig springen. En dat is wat je nu gaat doen. Heel vet. Ja, zeker. Veel plezier. Voor de tandeminstructie, dat zijn Jelle, Bram, Vee, Jeroen, Celine, Sally Hanoeg, Mehmet en Robert. You can go to the orange cone in front of the hangar for your tandem briefing. Wat gaat er zo meteen allemaal gebeuren? Wat kan ik verwachten? Nou, we gaan eerst een stukje vliegen natuurlijk. We gaan naar 4 kilometer hoogte. Daar springen we uit het vliegtuig. Dan gaan we lekker snel. 200 kilometer per uur in die vrijval. Dat duurt een seconde of 50. En dan een minuut of 3, 4, 5. Beetje afhankelijk van hoe snel je onder de parachute wil. Totdat we hier landen. Ja. Oké? Okay? Yes. Dus wat we gaan doen, ik ga eerst je harnas op maat maken. Kijk, dat gaat nog helemaal los. Daarna gaan we instappen. Zo, Jelle, we lopen naar het vliegtuig. Ja. Zullen we het gaan beleven? Ja, we gaan het beleven. Jelle, ik maak je helemaal vast. De laatste haak. Het gaat gebeuren. Dat was het plezier, man. Dank je wel. Fucking vet! Vertel eens, hoe vond je het? Ik heb even geen woorden. Ik heb echt geen woorden. Je hoorde verslaggever Jelle Stam vanuit de lucht boven Texel. De transferzomer, of de transferzomer, is weer bijna voorbij. En dan heb ik het niet over de voetbaltransfers, maar over de snuggeste professoren. De wereldranglijst van de beste universiteit is uitgekomen. Daarvoor wil een academie grote namen binnenhalen. Want die ranglijst is enorm belangrijk, vertelt Jules van Rooij. Hij is onderzoeksadviseur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar hij spreekt hier voor zichzelf en niet vanuit zijn functie. Dat heeft te maken met welke studiekiezers, dus aspirant-studenten en of hun ouders, graag willen dat hun kinderen naar een hele goede universiteit gaan. En dat geldt met name in een aantal buitenlanden, in Azië en Latijns-Amerika. Daar wordt daar heel erg naar gekeken. En omdat universiteiten voor een groot deel bekostigd worden op basis van aantallen studenten, waarbij je ook bekostiging krijgt voor buitenlandse studenten, is er een soort onderlinge concurrentie tussen universiteiten om studentenaantallen. De wereldranglijst van de beste universiteiten wordt bepaald met een geheim puntensysteem. Om punten te sprokkelen worden ook stiekeme trucjes gebruikt. En vannacht in de studio zijn redacteuren Mika Hoppenbrouwers en Wim Tsao. Zij leggen uit hoe universiteiten punten binnenhalen. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is behoorlijk ingewikkeld met die puntensystemen bij die ranglijsten. Het gaat allemaal geheim en daar horen natuurlijk ook trucjes bij. Nou, die universiteiten willen natuurlijk slimme docenten binnenhalen, zoals je al zei. Maar naast slimme docenten krijg je ook spookprofessoren. En zo zijn er een aantal professoren die op de loonlijst staan, maar niet daadwerkelijk in dienst zijn, om zo toch wel punten te krijgen voor op die ranglijst. En daarnaast willen universiteiten ook graag grote namen binnenhalen. Zo is een Nobelprijswinnaar voor de Shanghai-ranking veel punten waard. In 2016 is bijvoorbeeld de Nobelprijs voor de scheikunde uitgereikt. En toen is de Universiteit van Groningen 13 plekken omhoog gegaan in de lijst. Ja, het gaat dus om studentenaantallen en om het aantal onderzoekers. En daar kan je dus heel makkelijk mee spelen met de administratie daarvan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Russische universiteiten, dan valt iets meteen heel erg op. Zij hebben opvallend veel onderzoekers per student. En het is maar heel erg de vraag of zij daadwerkelijk ook echt onderzoek verrichten voor die Russische universiteiten. En om een beetje een beeld te schetsen van, als je de Universiteit Utrecht, de Universiteit Groningen en de Universiteit Leiden zou laten fuseren, dan zou je eigenlijk bovenaan staan aan die lijst, omdat je dan zoveel onderzoekers per student hebt. Niet zeg. Nou, dat zijn niet de enige trucjes die universiteiten toepassen. Zo wil graag een universiteit ook de host zijn van zo'n ranglijst. Want dan kunnen ze hun eigen universiteiten vrij hoog zetten. Zo is bijvoorbeeld de Times High Education. Dat is een ranglijst die dit soort universiteiten bijhoudt. Die werd op een gegeven moment gehost in Qatar. En zodoende begon Qatar vrij hoog in de lijst te verschijnen. En het jaar daarna daalden ze weer direct. En in China hebben ze ook een goede tactiek om hoog op een lijst te komen. Zij maken namelijk hun eigen lijsten voor universiteiten over de wereld. En je kan het wel bedenken, China scoort daar goed. En daar houdt het eigenlijk nog helemaal niet bij op. Want die lijsten die belonen eigenlijk gewoon publicaties. Dus als jij een onderzoek publiceert, dat levert punt op en dan kom je hoog op de ranglijst terecht. En dan gaat het vooral om hele prestigieuze bladen, zoals Nature en Science, die wegen zwaarder mee. Maar het gevolg daarvan is dus dat wetenschappers hun onderzoek niet in één artikel publiceren, maar bijvoorbeeld 2 of 3 of 4. Want dat is veel beter voor die rangordersystemen. Dus je kan beter je artikelen gewoon opsplitsen. Dan heb je meer publicaties. En dat is beter voor de ranglijst. Wat weird zeg. Nou, dank jongens. Dank. Ja. Jullie hebben er helemaal ingedoken. Een soort onderzoeksjournalistiek. Goed hè? Ja, dankjewel. Gaan we door. Fijne morgen nog. Gaan we verder aan het werk. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny? De Eagles, Desperado. In het noorden van het land kunnen mensen vandaag genieten van een feestdag. Het is een dag die ontstaan is in 1672 tijdens het zogenoemde rampjaar. Het Gronings ontzet. Zo wordt deze feestdag genoemd. Wendy Kolkert, goeienacht. Goeienacht. Ja. Ja, ik ken het Leids ontzet. Maar het Gronings ontzet, daar moest ik even inkomen. Ja, dat snap ik. Als je zelf niet in het noorden woont, dan is de kans ook wat kleiner dat je het hebt gehoord. Ja, maar jij bent gelukkig historica en medewerker bij het Groninger Archief. Dus met jou kan ik het hier rustig over hebben, denk ik. Ja, zeker. We hebben hier heel veel mooie bronnen van. En ja, genoeg volksverhalen. Dus ik kan er wel wat over vertellen. Laten we eerst maar eens beginnen dan met dat rampjaar. Hè? Wat was het? Het volk was redeloos of radeloos. Wat was de situatie in Nederland in 1672? Ja, nou ja, we hadden natuurlijk een heel financieel succesvolle eeuw achter de rug. Tenminste, voor de bovenklasse dan. Mm-hmm. En in 1672 stortte het allemaal een beetje in. Wij werden aangevallen van alle kanten. Over zee door Engeland en vanuit het zuiden door Frankrijk. En er was een bisschop in Duitsland, in Münster. En die had vroeger bisdommen gehad, wereldlijk ja, bezit, zeg maar, in Groningen. En hij dacht, nou, alle troepen zijn toch in het westen van het land voor al die andere oorlogen. Ik ga gewoon mijn poging wagen. Ik ga richting het noorden en ik ga dat land weer claimen. Oh, ja. Dat hij 10 jaar eerder had het ook al geprobeerd. Maar ja, hij dacht nu gewoon, ik ga het nog een keer proberen. Dus hij deed een hele opmars vanuit de zuidelijke kant. En hij heeft daarbij ook andere vestingen, zeg maar, ingenomen, Coevorden ook. Ja, en Groningen zag hem dus ook aankomen. Het was echt wel een groot rampjaar. Heel veel werd natuurlijk verwoest onderweg. Ja, ook door de Fransen en door de Engelsen. Dus ja, Nederland was niet zo blij. Nee, en in Nederland is überhaupt de situatie niet zo erg goed, hè? Met de gebroeders De Wit, die ook gelinched worden in het jaar. Het is een beetje het is een heftig jaar. Ja, zeker inderdaad. Er zijn best wel veel afgrijzelijke verhalen. En ze deinzen er ook niet echt voor weg om dat in de historische bronnen gewoon tot in detail te vertellen. Maar in 1672 gebeurt in Groningen dan wel iets feestelijks op 28 augustus, als ik het mag geloven. Ja, klopt. Ja, waarom we het dus inderdaad nog steeds vieren is... het was dus heel bijzonder, want het was een vreselijk jaar. En Groningen was het eerste overwinningspuntje, zeg maar. Op 28 augustus kregen de Groningers het voor elkaar om de bisschop van Münster ook weg te jagen. Want die had de stad helemaal belegd. Alleen Groningen was zo slim geweest om een gedeelte van het land onder te laten lopen. Dus er was maar één toegangsweg voor de bisschop van Münster. Die we ook wel bommenberend noemen. En de andere toegangswegen waren voor hem afgesloten, maar voor schepen nog wel toegankelijk. En zo kon de stad dus gewoon nog toevoer krijgen van allerlei goederen, van eten en drinken. En ja, dan is het een beetje moeilijk om een stad uit te hongeren. Ja, nogal. Ja, en ondertussen bleef bommenberend met die bommen dus de stad bekogelen. Maar ja, iedereen uit het zuiden van de stad, waar die bommen allemaal neerkwamen, was gewoon naar het noorden gevlucht. Dus die zaten redelijk gezellig en dicht op elkaar. Maar het kwam wel goed. Is er met dat onderlopen, met dat water, is daar afgekeken bij het Leidsontzet of niet? Nou, het was meer gewoon een algemene Nederlandse tactiek eigenlijk. Die ook al eeuw werd toegepast. Ja, maak gebruik van je vijand, ja, het water. Slim. Heel slim. Ja. Jij hebt voor het Groningen Archief ook nog een oude verhalenkaart over het Gronings Ontzet nieuw leven ingeblazen, hè? Ja, samen met deelnemers, we hebben heel veel vrijwilligers die ons helpen. Hebben we best wel veel gedaan vorig jaar, want het was vorig jaar natuurlijk 350 jaar geleden. En toen hebben we als archief een podcast gemaakt, genaamd Bommenberend. Maar we dachten van ja, we moeten ook iets met een archiefstuk natuurlijk. En dat was een hele grote oude kaart van 2,5 meter bij 70 centimeter. En die oude kaart, die was heel bijzonder, want hij is niet alleen geografie. Dus hij laat niet alleen zeg maar echt het land zien rondom Groningen. Maar er staan ook allemaal verhalen op. Je ziet echt op die kaart bijvoorbeeld over de grote weg allemaal koetsjes met paarden wegtrekken. Het is dus ook echt een kaart over de overwinning van de stad. Echt dat verhaal vertelt het. Maar er staan ook platen op met kleine fragmenten van dingen die er zijn gebeurd. Dus wij dachten nou, met onze deelnemers die ook al onze oude boeken, zeg maar, transcriberen. Dat is het omzetten van oud schrift naar modern schrift, waardoor we het nu weer kunnen lezen. We moeten al die verhalen die zij vinden combineren met de kaart. Dan heb je dus een website waarop je eigenlijk heel veel persoonlijke verhalen en een dagelijks dagboek van het hele beleg kunt lezen. Oh, wat cool. Ja. Want die zijn dus allemaal gewoon bewaard gebleven. Ja, ja, er is echt heel veel bewaard gebleven van die tijd. We hebben heel veel van die requestboeken. Dat zijn boeken van burgers die echt allerlei verzoeken doen aan het bestuur. Dingen zoals, hey, mijn put stinkt, kan er een nieuw deksel op komen? Of mijn buren zijn vervelend. Of mijn vrouw die wil van me scheiden, die heeft alle sloten vervangen. Maar dus ook, ook dingen over het beleg staan erin. Dus ja, met zulke bronnen kun je echt zoiets geweldig vullen natuurlijk. Ja, oké. En Leids Ontzet, we weten een beetje hoe dat wordt gevierd. Ik maak die koppeling omdat het zo voor de hand ligt. Maar hoe wordt deze dag gevierd in Groningen? Ja, het wordt dus inderdaad nog steeds gevierd. In de eerste jaren werd het alleen maar gevierd, kunnen we terugvinden in de bronnen met... met kerkdiensten, erediensten, zeg maar, gaat echt nog de dankbaarheid, maar ook gewoon het herdenken van de slachtoffers nog centraal. En nu gaat het ook echt om het feest. En dat is dus op 28 augustus. Alleen vaak wordt het al wel een weekend ervoor groots gevierd. We hebben dan traditioneel altijd een kermis. Er is altijd paardenkeuring. En ook wel paardenrennen was er vaak. Er is heel veel vuurwerk. Oh. Dat herinnert dan aan al die bommen die bombarderend op de stad schoot. En traditioneel eet je zuurkool met ballen. Zuurkool met ballen? Ja, waarbij de ballen ook voor de bom staan. Maar het is ook het verhaal gaat dat bombarderend op afstand van de stad in een toren zat een bord zuurkool te eten. En dat hij toen beschoten werd door een kogel vanuit de stad. En dat hij midden in zijn bord viel. En dat bombarderend zoiets had van, nou jongens, oké. Dit betekent gewoon dat ik moet stoppen met de strijd. En dat was blijkbaar de druppel die de emmer deed overlopen. Dat kon hij niet meer aan. Heerlijk verhaal. En ga jij dit ook doen vandaag dan? Ik heb er, om heel eerlijk te zijn, niet heel veel voor voorbereid, maar ik kan altijd nog langs de winkel. Ja, waarom niet? Ja. Toch nog even een laatste slotvraag, hoor. Mogen mensen buiten Groningen ook langskomen? Of is het echt een feest, je moet er wonen? Oh nee, iedereen mag meevieren natuurlijk. Want doordat Groningen constant was het hele land behouden. Dus in principe een feest op het hele land. Oké, duidelijk. Dankjewel Wendy. Dan wens ik je een hele fijne Gronings Ontzet vandaag. Dankjewel. Jij ook. Ja, dankjewel. Wie weet ga ik er nog wel even naartoe. Historica en publieksadviseur van het Groningen Archief, Wendy Kolkert. Ja, dit was alweer het einde van de Nacht van Caro en CV. Derde uur zit erop. Maar niet getreurd, want straks hoor je hier vroeg met Anne Plezier. Hi. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Tijdje geleden. Ja, het is alweer een tijdje geleden, ja. De zomerstop is voorbij. Maar wat er ook binnenkort weer gaat beginnen is Den Haag. Om zo te zeggen, de Tweede Kamer komt terug van reces. Leuk bruggetje. Ja, dus daar gaan we het over hebben. Want heb jij de politiek nog een beetje gevolgd deze zomer? Of, enorm. Ja, dat bedoel ik. Dit klinkt heel sarcastisch. Maar zeker. NSC, Nieuw Sociaal Contract, Piet Omtzigt. Ja, ja. Bijna iedereen gaat eruit. Ja. Ja. Nou ja, bijna iedereen. Er zijn natuurlijk 150 Kamerleden, maar de teller die staat inmiddels op 29 Kamerleden die vertrekken. Veel. Dus het zijn er wel erg veel. En net voor het reces viel natuurlijk het kabinet. Dus we gaan even kijken naar wat is er deze zomer gebeurd allemaal in die tussentijd. Na de val van het kabinet en de opkomst van nieuwe partijen en de vertrek van Kamerleden. Maar ook een kleine vooruitblik van wat gaat er gebeuren als het reces voorbij is. Oh, heel interessant. Met wie? Met Marieke van der Velde. Zij is universitair hoofddocent politieke communicatie aan de VU Amsterdam. Dus zij kan ook nog iets meer een helikopterview geven op wat er allemaal is gebeurd. Duidelijk, dankjewel. Nou, succes zo meteen dan. Dankjewel. Dit was hem dus alweer. Eerst anderhalf uur hebben we gesproken met Jeroen Siebelink over zijn boek Onder de Beesten, undercover in de bio-industrie. Mocht je benieuwd zijn, luister het vooral terug via de NPO Radio 1-app of jouw favoriete podcast-app. Volgende week zijn we er weer en hebben we het over hip-hop muziek. Maar nu eerst dus vroeg. Doeg! Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.